Elhamdülillahi lezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ lehtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve atisâmî illâ billâh leqad câet rusûlü rabbinâ bilhaq sallû alâ rasûlillâ Muhammed Allahümme sallî alâ seyyidina Muhammed ve alâ âli seyyidina Muhammed sallû alâ tabîbi kulûbina Muhammed Allahümme sallî alâ seyyidina Muhammed ve alâ âli seyyidina Muhammed sallû alâ şefî'i zunûbina Muhammed Allahümme sallî alâ seyyidina Muhammed ve alâ âli seyyidina Muhammed Euzü billâhi semî'ül alîm mineşşeytânirracîm رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا موت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Rabbimiz meclisimizi mübarek eylesin, ilim meclislerine dahil eylesin, faziletlerine nail eylesin, cümlemizi şu saatte affı mağfiret eylesin, dağılmadan cümlemize beraatlerimizi ihsan eylesin, amin. Attığınız adımlarınıza hac, umre sevapları ihsan eylesin, amin. Birkaç hususu beyan edip derse başlayayım inşallah. Nesep-i Şerif'le ilgili önemli bir kitap hazırlıyorum. Mevlid'de adağım olduğu için her sene bunu yetiştirmek için bayağı telaşa girdim. Vakitler de daraldı. Çok da kaynaklar buldum, çok da hiçbir yerde bulunmayacak ölümler yazdım. O bakımdan yoğun oldum, yorgun oldum. İnşallah çok uzatmam ve dönerim de sabah gece çalışıyoruz, sabah çalışıyoruz. Siz de dua edin, Allah vakitlerimize bereketler ihsan eyleyim. Mevlid-i Şerif'e Nesep-i Şerif Risalesini sizlere sunabilmeyi nasip eylesin. Amin. Çok büyük ilimler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ta Adem aleyhisselama kadar bütün babalarını yazdı. Adnan efendi dedesine kadar müttefak nesep. Oradan Adem aleyhisselama kadar bütün babaları, ataları, dedeleri, neneleri, onların faziletleri, onlar hakkında varid olan rivayetleri hepsini topladım elhamdülillah. İnşallah ruhu Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem haberdar olur ve bizlere şefaatçi olur ve bizlerden razı olur. Sizler de okursunuz, okutursunuz ve böylece kainatın efendisine sallallahu aleyhi ve sellem hizmet etmeye Allah cümlemizi feda eylesin. Amin. İşimiz, gücümüz onu sevmek, onu sevdirmek, onu tanımak, onu tanıtmak, onun faziletlerini anlatmak olsun. Ciğeri beş para etmez adamlar için. Neler yazıyorlar, neler çiziyorlar, dünya ahiret hiç itibarı olmayan İnsanlara ne kadar değer veriyorlar. Biz Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şey yapamadık. Onu tanıyamadık, tanıtamadık. İnşallah ölene kadar Allah bizi bu uğurda çok hayırlı hizmetlere muvaffak eylesin. Amin. Önümüzdeki Mevlid gecesinde biz Fatih'teki yerimizde olacağız. Tabii hem Mevlid-i Berzenci yok, hem Mevlid-i Şerif okuyoruz. Mevlid-i Şerif'in faziletleri çok var, okunmasının bereketleri çok var. Okunduğu sene, okunduğu yere emandır. Emandır. Yani Mevlid-i Şerif Arapça'da olur. Süleyman Çelebi Hazretleri'nin Türkçe'de var. Osmanlıca, o da olur. Mevlid-i Şerif demektir. Güvencedir, berekettir. Biz Fatih'te olacağız inşallah. Orada işte Mevlid-i Şerif okunan efendim eserleri takdim ediyoruz, hediye ediyoruz, dağıtıyoruz. Her sene Mevlid gecesinde yaptığımız üzere Şan-ı Şerif sularını falan Allah rızası için hayır sahiplerinin niyetine dağıtılıyor elhamdülillah. Burada da inşallah İhsan Şen Ocak Hoca Efendi söz vermiş buraya sohbete gelme Ercan Efendilere. İnşallah siz de burada Mevlid-i Şerif gecesinde 8 gibi herhalde şey olur. Yani işte yatsı. Yatsı namazını müteakiben siz de burada inşallah efendim insanları haberdar edin, davet edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Mevlid-i Şerif'inde hazır bulunursunuz. Hoca Efendi'nin sohbetini dinleyin, dinlet. Şuurlandırmak lazım. Müslümanları şuurlanması için şuurlu hoca efendileri, ehli sünnet alimlerin meclislerine gitmek lazımdır. Allah Teala tesirlerini halk eylesin. Amin. Önümüzdeki salıyı çarşambaya bağlayan gece Safer ayının son çarşambasıdır. Biliyorsunuz çarşambalar hakkında hadis-i şerif vardır. Özellikle son çarşamba hakkında Cami-i Sahir'de İmam Suyuti'nin de naklettiği, birçok alimlerin rivayet ettiği hadis-i şerif vardır. Ahiru arba'a fişşehr yevm nahsi müstemir. Son çarşambalar Ad kavminin helak olduğu geceye denk gelir. O son haftada ona denk gelir. Onun için kafirler ve zalimler hakkında nehaseti, uğursuzluğu devam eder. Yevm-i nahsin müstemir. Çünkü Allah Teala ne buyuruyor Ad kavmi hakkında? İnna arsalna aleyhim rihan sarsaran fi yevm-i nahsin müstemir. Biz Ad kavminin üzerine uğursuzluğu süre gelen bir günde büyük bir sayha gönderdik, rüzgar gönderdik. Onun için o istimrar, Arapçada Türkçeleşmiş istimrar, süreklilik, devam etmek demek. Hadis-i şerifte de bu beyan ediliyor. Bu hadis-i şerifin uydurma rivayetlerden olmadığını da muhaddisler beyan ediyorlar. Biz bu Safer ayının da okunacak dualar kitabı 44. Risalemiz. Bunda çok ilim zikrettik. Uğursuzluk var mıdır? Varsa hangi şeylerdedir? Ondan sonra efendim çarşamba günü tırnak kesmek, kan aldırma meseleleri vesaire, içine uğursuzluk hissi gelen hangi duayı okumalıdır? Efendim, aydaki hangi günlerde insan yolculuk için bazı önemli işlere teşebbüs edip etmemek için riayet etmeli? Hazreti Ali Efendimiz her ayda 7 gün. Hicri aya göre konuşuyoruz yani. Ocak Şubat'a göre konuşmuyoruz. Siz Ocak Şubat'ı biliyorsunuz da cebinizdeki telefonlardaki takvimlerde şey de yazıyor. Mesela oraya bakarsan ezan saatlerin orada, benimkinde yazıyor, bilmiyorum. Safer'in kaçı mesela orada yazıyor. O günlere göre işlerinize dikkat edin. Yani büyükleri dinlemekte fayda var. Hazreti Ali Efendimiz boş konuşmaz. Efendi babamızın kaynak kitaplarından Deyrebi'nin mücerrebatında bu geçiyor. Ben oradan aldım yani. 7 günde İşte bir sefere çıkarsın, yolculuğa çıkarsın, zora girersin falan. Yani büyükleri dinlememenin faturaları bazen ağır olur. Onlar da burada beyan ediliyor. Hepsi beyan ediliyor. Son bölümde Safer'in son çarşambasıyla ilgili bu kitapta küçük bir risaledir. Birçok kitaplarda toplayamayacağınız, bulamayacağınız şeyler derlenmiştir. Hepsi kaynaklarla zikredilmiş. Mutlaka okuyun, istifade edin. Özellikle o 7 günü ne riayet etmiyorsunuz? Ben de etmiyordum. Yani unutuyordum. Biraz şimdi bundan sonra yolculuğa, molculuğa hepsine dikkat ediyorum. Hatta cebime şeye attım, şey yaptım. İşte sene sonuna kadar hangi günlere denk geliyor? Yani mesela 3 diyor, 5 diyor, o şimdi Ocak'tan kaça denk geliyor? Onları da liste yaptım, karşılığına koydum. Bu şekilde dikkat ediyorum. İnşallah biraz başım beladan kurtulur bundan sonra. Yani dikkat etmek lazım. İşte çarşamba akşamlarını okumak lazım. Salı gününden belalar gelmeden evvel ne okumak lazım. Bütün bunlar bu kitapta beyan ediliyor. İstifade etmeniz lazım. Çünkü Mayıs yağmuru gibi bela yağıyor. Şerler çoğaldı, hayırlar azaldı, bereketler azaldı. İnsanlarda ibadet, taat, zikir kalmadı. Onun için biz gafillerden olmayalım inşallahurrahman. Tabii dergi size zaten arz ediliyor. Dergide de günler belirtiliyor. Kitapta gün belirtilemiyor. Çünkü her sene gün değişiyor. Ama dergide o ayın olduğu için gün belirtiliyor. Efendim, saat belirtiliyor. Şeyh Feridüddin Genci Şeker, bu zat Muhyiddin Çeşitli Hazretleri'nin hulefasındandır. Bir silsilesinde Nakşibendiye'den var. İbrahim Kürani Hazretleri, İmam-ı Rabbani Hazretleri'ni müdafaa eden meşayihtandır. İmam Ali Hüseyin'in şeyhlerinin şeyhleridir, şeyhidir. İbrahim Kürani'nin de silsilesinde geçiyor. İbn-i Abidin, Mevlana Halid'in halifesidir. İbn-i Abidin Hazretleri'nin silsilesine de geçiyor. Onun dedesi, İmam İbn-i Abidin Hazretleri'nin dedesinin silsilesi, Abdülhay Efendi'nin mecmuasına da geçiyor. Hepsini kaynaklarını zikretmişim. Muhyiddin Çeşitli Hazretleri'nin evradından naklen geçiyor. Her sene 320 bin bela gökten yere Safer'in son çarşamba gecesinde nazil olur. Yani önümüzdeki salıyı çarşambaya bağlanacak. Onun için ayet-i kerimeler okunuyor, selamatleri okunuyor, selamatleri yazılıyor. Ben bu sene sohbette, yani haftaya sohbet o geceye çattığı için akşam yasa arası gelenlere inşallah takdim edeceğim. Kendimiz elimizle yazacağız. Selamatleri yazılıyor. Bunları yapmak lazım, okumak lazım. gecesinde namazı var. Bunlar tarif ediliyor. Sayfa 87 ile 93 arası bundan bahsediyor. 6 Kasım salıyı, 7 Kasım çarşambaya bağlayan gece okunacaklar, yazılacaklar, yapılacaklar. 7 Kasım günü çarşamba, son çarşamba, şerlerden kurtulmak için kılınacak namazlar, okunacak dualar. Bunlar çok önemli faziletlerdir. Meşayih boş konuşmaz. Evliyaullah'ın keşifleri haktır ve gerçektir. Birçok ulemanın kitaplarında mezkurdur. Feridüddin Attar Hazretleri'nin oğlu Muhammed bin Hatırüddin Gavs'tır, büyük Gavs'tır. Onun El Cevahirul Hamsi eseri var, onda önemli zikrediliyor. Şeyh Sami Efendi Hazretleri bunu kitabında nakletmiştir. Türkçelerden, hani Arapçalara ulaşamıyoruz, Türkçelerde de Sami Efendi Hazretleri'nin beyanı vardır. Üstadımız Hacı Muhammed Efendi Hazretleri de bunu kabul etmiştir. Ve Sami Efendi Hazretleri'nin zaten kitabında varsa bizim için hüccettir buyurmuştur. Ancak biz tabi daha evvelki kaynaklara inerek ilk kaynaklardan bunları beyan ettik. Sizleri de Allah için seviyorum. Başınıza da bela gelsin istemiyorum. Zaten biz sefer başladığından beri her gün okunan duayı okuyoruz. Ben mesela ayın 20'sini geçti, hiç gün bir gün terk etmedim. O dua geçen dergide de var, mecburen son hafta buraya kaldı, onda da var. O her gün okunuyordu seferin. Bir sene bela dönmez. O sayfa 86'da. Her gün okudum elhamdülillah. Efendim, ben yiyince siz doymazsınız. Siz de okumalısınız. İnsan Allah'a sığınacak, şerlerden Allah'a sığınacak yani. Kime sığınacağız? Ama özellikle bu son çarşamba artık akşam yatsı arası çok önemlidir. Efendim, sayfa 87'de okunacaklar var. Akşam namazı ile yatsı namazı arası 12 Fatiha-i Şerife, 100 Besmele-i Şerife. Ondan sonra 100 kere Bismillahirrahmanirrahim. Bu zaten sahih hadistir, Tirmizi hadisidir ama sabah akşam 3 kere okunuyor. Ben şimdi gelirken okuyorum buraya gelene kadar. Bursa'ya gelene kadar ne belalar atlayabilir, dönene kadar ne belalar atlayabilir. Onun için onu hep okuyoruz. Ama son çarşamba 100 kere okunuyor. 100 kere La Havle-i Şerife, 27 İnna Zelna, selamet için. 100 kere Ya Halik, bu zaten her çarşamba var bu. Ya Halik'u 100 kere. Sübbuhun Kuddüs 100 kere. Ondan sonra Salavat-ı Şerife ile bitiyor. Bu da 87-88'dedir. Okunacak selam ayetleri, kılınacak namazların tarifleri, çarşamba gecesi, özellikle en mühim çarşamba günü işrak namazından sonra. Çünkü günün namazı en erken, işraktan evvel nafile kılınmaz. Gün imsakla girer, imsaktan sonra da nafile kılınmaz. Ancak sabahın sünneti kılınabilir. Onun için mecburen bekliyorsun, güneşten 20 dakika sonraya kadar işrak olsun. İşrak namazının peşine ne kadar erken kılınırsa o gün gece ve gününde nazil olacak belalara karşı zaten inna atayna ile kılınıyor yani. Kolay bir namaz, 4 rekat. Sayfeleri burada. Dergide de var, kitapta da var. Sevdiklerinizi haberdar edin. Önceden haberdar edin. Salıdan, geceden, gündüzden mesaj atın. Bak akşam yatsı arası bir camiye çekil. Cemaatle namazını kıl. Yatsıya kadar şu virtleri oku. Şu zikirleri yap. İnne Anzelna okumakta ne kaynak arıyorsun yani? İnne Anzelna'dan eftal bir sure mi var? Onun için ama kaynaklarını ben zikretmişim. Amel edin, ettirin insanları zikre, Kur'an okumaya, namaz kılmaya, nafile namazlara, ibadetlere, meşayihin beyan ettikleri namazlara teşvik edin. O yok, bu yok diyen münkirlerden olmayın. Evliyaullah'ın kitaplarında geçen eserlere itiraz edenlerden olmayın. İflah olmazsınız. Zarar görürsünüz. Biz meşayihi kabul etmişiz. Ki hadis-i şerifler zaten beyan ediyor çarşambanın uğursuzluğu. Suyuti'de, Cami-i Sahir'de her yerde var. Dürül Mensur tefsirinde bütün kaynaklarda var o hadis-i şerif. Ayette var. Uğursuz günü devam eden uğursuz günde gönderdik rüzgarı diyor. Devam eden diyor ayet. Daha ne soruyorsun bunu kaynak? Maalesef bazı hocalarımıza biz bu işi hala anlatamadık. Efendi Hazretleri'nin hocası Tespitçizat İsmail Efendi rahmetullahi öyle dermiş. Bu hocalar okur okur okur cehaletten kurtarılır, ahmaklıktan kurtulamaz. Böyle dermiş yani. Bu bende de var tabii şimdi. Bu bana da vurdu şimdi tabii ki. Bu laf bana da vuruyor. Okurlar okurlar, cehaletten kurtulurlar, ahmaklıktan kurtulamaz. Siz hocalara ahmak falan demeyin ha, o tehlikeli bir laftır. Siz demeyin. Ama bu vardır yani. Bu olmadan olmaz. Tamam. Yani bana da dokunsa da ben doğruyu söylüyorum. Biz evliya Allah'ın beyanlarına teslim olmamız lazım. Meşayih'in küşufatına teslim olmamız lazım. Bizim ilmimiz ermeyen işler var. Bu zata keşfettirildi. 320 bin belanın nazil olduğu. Sen Muinüddin Çeşti ne demek ya? Ta Yusuf-ül Hemedani Hazretlerinden icazet almış. Yusuf-ül Hemedani'den. Abdülkadir Geynali ayarında evliyanın reisi, bu zatlar bir şey buyuruyorlarsa, evratlarına bunu koyuyorlarsa, bak bizim meşayihimiz de İbn Abidin'in dedesi, bütün hepsi bunu nakletmişlerse, en son İbn Abidin'in torunu Ebul Yusur Abidin, Şam müftüsü, büyük veliydi. Yani yakın tarihlerde vefat etmiş bir. O da kitabında naklediyor. Onun için biz amel edenlerden olalım, gafillerden olmayalım inşallah. Ben sizi Allah için, sevdiğim için uyarıyorum. Dergiye yazmak yetmiyor, kitaba yazmak yetmiyor. İlla size de bu çarşamba, şu saatte demezsen unutuyorsunuz. E unutunca da ben istiyorum ki bütün belalar, 320 bin bela kafirlerin, zalimlerin, efendim ehli bid'atın üzerine yağsın. Amin. Ben istiyorum ki sizin gibi ehli sünnet, Müslüman, camide, cemaatte, sohbette görüştüğüm kardeşlerimden, sevdiklerinden, evlerinden, ocaklarından lanetler, belalar, şerler defolsun. Amin. Buna hem dua ediyorum, hem sizde dualara katıyorum, okuduklarıma katıyorum. Siz de beni katın inşallah. Böylece manevi bir şirket hissedarlığı oluşsun. Bu şirketin zarar payı yoktur. Çünkü Mevla hepimizi görüyor, ne yaptığımızı biliyor ve gıyabi duaları Müslüman Müslümanın ardından yaptıklarını %100 kabul ediyor. Reddolma ihtimali yok. Birbirine yaptığın dua, kendine yaptığında acaba var, birbirine yaptığında red ihtimali yok. Onun için hep katalım birbirimizi, ehli sünnet kardeşlerimizi, hepimizi katalım inşallah. Şu ehli bidatın sonunu görelim inşallah. Efendim, ne televizyonlara çıkacak halleri kalsın, ne konuşacak makalleri kalsın, ne efendim konferansa gidecek mecalleri kalsın, ne ellerinde imkanları, kudretleri kalsın, efendim ne tahsisleri, ihtisasları kalsın, hepsi tarumar olsun, bütün sahalar ehli sünnete kalsın. Amin. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Ve aleyhi ve sellem. Efendi Hazretlerimizin Bursa'da vazife yapan manevi himmetine mazhar olmuş vekili Mehmet Köseci Hoca Efendi de gelmiş, şeref vermiş, bereket vermiş mübarek hocamız. O da cemaatle uğraşıyor, talebeyle uğraşıyor, milletle uğraşıyor, sohbetle uğraşıyor. Bak, ya Allah nazardan muhafaza etsin. Yarın sabah sohbeti var. Şeyde, Soğanlı Camii'nde oluyor değil mi? İkizler Camii'nde, Soğanlı'da o cami-i şerif, Ubeyde Hoca'dan kalma Efendi Hazretlerimizin çok hazır bulunduğu bir bereketli, feyizli bir cami-i şerif. Sabah namazdan sonra orada sohbet ediyor, işte insanlara bir şey anlatıyorlar, mahalleleri dolaşıyorlar, emri bil marifa, köyleri, kentleri. Belalar neyle kalkıyor? İyiliği emrederseniz, kötülükler ne ederseniz. Hoca Efendi işte o kadar işin arasında yine gelmiş, hazır olmuş. Allah Teala huzurunu mübarek eylesin. Ve mutlaka istifade edin. Ben size ayda bir gelirim, giderim. Bazı 3-4 ay gelemiyorum. Bak orada televizyondan, radyodan dinlerseniz ilim alırsınız. Ama sevap almak, feyiz almak, bereket bulmak, illa bak buraya gelmek. Adım atıyorsun Allah için, cemaatle namaz kılıyorsun. Bunlar büyük iş. Bunlar büyük iş. Onun için siz mutlaka cemaattan ayrılmayın. Bak sabah namazına cemaata gidin. Ondan sonra sohbeti cemaatin arasında halakaya girin. Cemaatten dinleyin. Bir de en mühim mesele. Biz gittik gidiyoruz. Çoluk çocuğu nasıl yetiştireceğiz? İşte bu hoca efendiler kurulu tezgahları var. Millet diploma toplama derdine düşmüş. Efendim Kur'an ilmi, tefsir ilmi, hadis ilmi, fıkıh, hakayet, tasavvuf ilmi köşede kalmış. Ben 35-40 senedir Bursa'ya geliyorum. Bu milleti teşvik ede, bak hepsi medreselere geldiler, okudular, okuttular, hoca oldular. İsimlerini vermeyeyim şimdi. Şu anda size Bursa'da vaaz eden hocalarımızın da birçoğu sakalsız gelmişler benim sohbete. Sakalsız gelmişler. Etbalık'ta, şurada, burada benim eski sohbetlere. Oradan öğrenmişler. Aa, Mahmud Efendi Hazretleri diye bir zat var. Kur'an, tefsir, hadis ilmi var. Oradan gelmişler İstanbul'a, okumuşlar, etmişler. Bak şimdi, ben kimim? Haşa, estağfurullah yani. Beni geçmiş diyeceğim. Şimdi bu sefer ben bir şeyim de beni geçmiş diyeyim. Çok ayıp oluyor bu laflar yani. Şimdi ne kadar hizmet ediyor bu hocalarımız? Bunlar niceleri var. Ben tabii bir çoğunu da tanımıyorum. Yani çünkü artık binlerce okuyan okuttu, okuyan okuttu. Her tarafa yayıldı. Şimdi geliyor diyor, ben senin sohbetinden işte kimi namaza başladım diyor, kimi biliyordum bu işleri ama diyor sakalım yoktu diyor, kimi diyor cübbem yoktu diyor, işte ilmim yoktu diyor. Hep bak, ocaklar mamur oldu elhamdülillah. Onlar evlendiler, çoluk çocukları oldu, nice çarşaflı aileler, nice sakallı cübbeli medrese mollaları yetişti. Etraf doldu. Hep Efendi Hazretlerimizin bereketleri, himmetleri. Allah başımızdan eksik etmesin, yokluğunu göstermesin. Allah hayırlı uzun ömürle muamele eylesin. Sıhhat afette daim eylesin. Yani biz şimdi helak olmuştum ben. Şahsım adına konuşuyorum. Ne bilirsin ben ya? Ne bileceksin? İmam Hatip'e gitsen ne öğretecekler? İlahiyata gitsen ne öğretecekler? Kaderimi inkar ederdik. Mezhebimi inkar ederdik. Tasavvufumu inkar ederdik. Allah muhafaza. Belki de deist olmuştuk. Belki de ateist olmuştuk. O mübarek zat tabii bana biraz da özel de çok emek etti yani. Çok sıkıntımı çekti yani. Bana çok şeyi var. Tabii sonrakiler o kadar Efendimiz'in yakınında bulunamamış olabilirler. Ama bütün bereketler o emeklerin, o mübareğin himmetleri. Oradan Alaaddin Efendi babamızdan geliyor. İşte gece rüyamda Alaaddin Efendi babayı 2-3 kere hayatta görmüşüm yani rüyamda. Dün gece gördüm elhamdülillah. Bir kolunun, sağ kolunun böyle bir şeyi varmış. Sardığı bir şey. Onu bana verdiler. Sonra Delail-i Hayrat'tan dediler icazet verdi. Sana 8'e bölsünler Delail-i Hayrat'ı. Efendi Hazretleri gözleri görürken okuyordum dedi. Evrad-ı Bahaya'yı ezberlemişim dedi. Hala okuyorum derdi. Delail-i Hayrat çok müteşabihattır. O çok ezberlenecek gibi değil. Gözlerim gidince de okuyamıyorum. Efendi baba elinden düşürmezdi derdi. Şifaen bana zaten icazeti vardı Delail'den. İşte Efendi babadan şimdi bak nereden geliyor himmetler anlıyor musun? Aşığın fikri neyse zikri odur. Şimdi iki haftadır bütün rüyalarım Nesebi Şerif kitabı ile ilgili. Yatıyorum Amine validemizin annesi, yok babası, Zühre Efendimiz, Kilam Efendimiz, Kusay Efendimiz, Haşim Efendimiz, Abdülmuttalip. Neden? Taktım o işe. Yoğunlaştım o işe. Siz ne yapıyorsunuz? Hamsi yiyorsunuz. Sabaha kadar su görüyorsunuz, ırmak görüyorsunuz yani. Tabii hamsi yersen sabaha kadar dere tepe içersin. Ne görüyorsunuz? Her rüyalarınızda ne görüyorsunuz? Mutlaka kafanıza neyi taktıysanız onu görüyorsunuz. Biz de bu işte dertlik. Allah bize bu derdi verdi. Allah bu dertten ayırmasın bizi. Allah derdimize derman halk eylesin. Hepimize de din derdi şuuru ihsan eylesin. Şimdi bu büyüklerin bereketiyle bugün Bursa'da dünya kadar talebe okuyor. Ta Alaaddin Efendi Hazretleri Bursa'ya çok gelir giderdi. Bandırmadan, Şeyh-i Bandırmadılı olduğu için kendi Bursa'ya çok gelir gider. Burada Billurcu Mehmet Efendi vardı. Efendim Ömer Burkay abimiz, Allah ona da acil şifalar efsane eylesin. Ömer abinin babası. Ben ona yetişemedim tabii. O Alaaddin Efendi Hazretleri'nin sağlığında vefat etmişti. Billurcu Mehmet. Burada halifeleri vardı. Alaaddin Efendi Hazretleri efendim burada Hatmi Şerif okurken itfaiye merdivenleriyle bastılar evi. Buradan içeri aldılar Bursa'dan onu. Şikayet eden de müftü çıktı. Bursa müftüsü o zamanki şikayet etmiş falan. Alaaddin Efendi babamızın Bursa'ya çok emeği var. Bursa'ya çok emeği var. Geldisi var. Sonra Efendi Hazretlerimizin ondan sonra şimdi bunlar mahsul verdi. Mahsul verdi ve bu mahsul elhamdülillah Bursa'nın her tarafında köyüne geldiğinde civar illere kadar neşroluyor. Feyizler, bereketler, ilimler. Şimdi siz de çoluğunuzdan, çocuğunuzdan, kızınızdan, oğlunuzdan bazılarını, keşke hepsini yapsanız. Bu ilme adayın. İnni nezertü leke ma fi batni muharraran fe tekabbel minni. Hanne validemiz, Meryem validemizin annesi İmran Efendimizin eşinin buyurduğu gibi, ya Rabbi bu karnımdaki çocuğu senin ibadetine, Mescid-i Aksa'nın hizmetine adak yaptım, benden kabul eyle dedi. Ama ne oldu? O adaktan Hazreti Meryem annemiz doğdu. Ondan İsa aleyhisselam doğdu. Böyle bir ihlas, böyle bir samimiyet, karnındaki çocuğu sana adadım, o erkek olur niyetiyle adadı. Kız olunca dedi, ya Rabbi kızı ben mescidin neresine koyacağım? Ama Zekeriya aleyhisselam o zaman peygamberi ve mescidin kayyumu görevlisi olduğu için ona bir oda yaptı. Normal cemaattan olsa yapmazlar. Ona bir oda yaptı, üzerine de 9 anahtarla kilitliyordu. 9 anahtarla kilitliyordu, Meryem validemizi oraya koydu. Orada mihrap ibadet yeri yaptı ona. Meryem validemiz orada ibadetle meşgul oldu. Allah Teala ona ne kerametler ihsan etti. Kur'an-ı Kerim bunları zikrediyor. Ama bu nereden oldu? Annesinin adağının bereketinden. Bir insan daha çocuğu doğmadan hanımının rahmine düştüğünde, çocuğu daha veyahut da düşmeden evvel çocuğum olursa, daha evlenmeden de olabilir, evlenirsem çocuğum olursa diye başlayarak Allah'ın yoluna, dininin ilmine, hizmetine vakfetmek için adak yaparsa, bunu Rabbim fazl-ı keremiyle çok kabul ediyor. فَتَقَبَّلَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ, en güzel makbuliyetlerle kabul etti. وَاَنْبَتَا نَبَاتًا حَسَنًا, Meryem'i diyor, onun çocuğunu en güzel şekilde yetiştirdi. وَكَفَّلَا زَكَرِيَا, dayısı Zekeriya'yı da ona kefil etti diyor. Şimdi bunu bildiğimiz zaman bizlerin de ihlaslı olursak çocuklarımızdan, torunlarımızdan ve Allah'ın dininin ilmine, hizmetine, bu okullardan bir şey yetişmez. Din ilimleri okullardan alınmaz. Okullardaki anlatan adamlar, Hristiyanlığı, Müslümanlığı bir tutan adamlar, efendim mezhebi mezhepsizleri bir tutan adamlar, kader inkar eden adamlar, Kur'an'a itiraz eden adamlar, hadis-i şerifleri reddeden adamların bulunduğu ortamlarda bereket olmaz. Besmelesiz kitaplar, hamdelesiz kitaplar, salvelesiz başlanan işler ebter olur, ekta olur diyor hadis-i şerifler. Ne anlatalım size biz? Onun için bu büyüklerimizin yolunu devam ettirmemiz lazım. Çoluk çocuktan adaklar yapmamız lazım. Yetiştirmemiz lazım. Biz gidiyoruz. Kürsüler boş kalmasın, mihraplar boş kalmasın, medreseler boş kalmasın, tekkeler boş kalmasın, Bursa boş kalmasın, Bandırma boş kalmasın, değil mi? Kendisi yüzü su hürmetine belaların kalktığı salih insanlar yetişmesi lazım. Nereden yetişecek bu? Fırından mı bu yetişecek? İllaki tekkeden, medreseden yetişecek. Nereden yetişecek? Karı erkek, karışık, kız oğlan birbirine bakaraktan, birbirini başını boynuna bakaraktan, efendim oturulan, kalkılan yerlerden salihin salihat yetişir mi? Ha, müstesnalar olabilir. Onlar da kendilerini korumaya çalışanlardır. Allah onları muhafaza eylesin. Çok zor, çok zor. Çok zor. Onun için Mehmet Köseci Hoca Efendi size nimettir ve ganimettir. Biz teşvikçiyiz. Ben okudum, okuttum. İsmail Ağa'da camide okuttum. Hoca Efendilere hizmet ettim ben ama bir yaşa kadar. Ondan sonra şeker hastaları oldum. Ondan sonra sohbetler mecbur üstüme kaldı. Artık ben başıma gelmeyen de kalmadı bu meselelerle. Zor benim işim. Ama elhamdülillah kurulu tezgahlar devam ediyor. Allah gözden, nazardan, şerlerden muhafaza eylesin. Onlar okutuyorlar. Çoluğunuzu, çocuğunuzu, oğlunuzu, kızınızı. Hoca ben nasıl bu çocuğa bir şey anlatabiliriz? Bu oğlumuzu nasıl okutabiliriz? Bu kızımızı nasıl dinden haberdar edebiliriz? Dini ilimleri nasıl tahsil ettirebiliriz diye sorarsanız kendi kârınızadır. İnşallah niyetinizi halis yapın ve çoluk çocuklarınızdan Allah'ın dinine, hizmete vakf ve adaklar yapacağınıza niyet edin. Allah size ona göre kabiliyetli çocuklar ihsan edecek. Çocuklarınızı da hayırla ıslah edecek. Benimkileri de size bağışlayacak inşallah Rahman. Niyet, en mühim şey niyet. Şimdi bu gece size dedim, Selman Farisi Hazretleri'nin kıssasını anlatayım. Çok eskilerden bir anlatmışlığım var, 25 seneler evvel. Onda belki kaydı bile yoktur yani. Kaydı olmayan dönemler olabilir. Veya varsa da çoğu kayboluyorlar. Çok önemli bir kıssa. Tarih-i Dimeşk'te İbn-i Asakir zikrediyor. Ondan sonra İmam Zehebi Tarih-i İslam'da zikrediyor. İşte benim önümde kitap İmam Bülkini'nin Et-Tezkiratül Bülkiniyesinden okuyacağım. Şimdi biz Hazreti Selman-ı Farisi'nin ne kadar büyük adam olduğu, Nakşibendi silsilesinin başında Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'den manevi yolu direkt o almış. Ondan Hazreti Sıddık'ın torunu Kasım bin Muhammed yedi fakihten biri o zat almış. Ondan Cafer-i Sadık almış. Ondan Beyazıt Bestami almış. Kolun başında Ebu Bekir Sıddık'tan sonra duran isim Selman Farisi. Radıyallahu Teala. Sahabe-i kiram onu çok sevmiş. Ona çok değer vermişler. Fars milletinden olduğu halde, Arap asıllı olmadığı halde, Arap milletinden bile değil, nerede kaldı Ehl-i Beyt'ten olsun? Fakat muhacirler demişler, Selman minna. Çünkü hicret ettiği için ta nerelerden gelmiş efendim, Fars diyarından, şimdiki İran tarafları, oradaki bir kariye bilmiyorum şu andaki adı var, Cey diyor, bir de Ecnent diyor, Ecnent. Ecnent denen yer işte, demek İran tarafındadır şimdi. Tabii o zaman bu şimdiki gibi İran sınırı yok da, o bölgeler Fars diyarı diye geçiyor o zaman. Kisra'nın memleketleri, Mecusilerin yurdu. Hristiyanlık da yok oralarda, Mecusilik var o dönem. İslam'dan önce oralarda, Rum tarafı, Bizans tarafı, bu buralar, bu bölgeler yani, İstanbul, işte Bursalar, buralar da nasıl Hristiyanlık var. Ama Acem diyarında o zaman Hristiyanlık yok. Mecusiyet var, ateşe tapmak var. Yani ehli kitap da değiller. Bu tarafta ehli kitaplık var, o tarafta ehli kitap da yok. Ve onun için muhacirler diyorlar ki, biz nereden geldik muhacir olduk? Mekke'den geldik. Bu da nereden gelmiş? Ta Fars diyarından gelmiş. Bu da muhacir sayılır, bizden sayılır diyor. Ensar da diyorlar ki, Selman minna. Selman bizdendir, Ensar'dandır. Niye? Diyor siz hicret başlamadan evvel, bu burada Medine'de köleydi. Yani bu zaten Medineli olmuş. İslam'dan sonra gelmemiş ki buraya. İslam'dan önce gelmiş. Yani siz Medine'ye geldiğinizde Selman vardı. O zaman diyorlar bu Ensar'dan olmuş. Yani kapışıyorlar, yarışıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu duyuyor. Hane-i Saadetlerinden, mescitte tabii konuşulan şey... O zaman şimdiki duvarlar, muallahu öyle bir şeyler yok. Perdelerle şey olmuş, hurma lifleriyle aralar bölünmüş. Oradan çıkıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ne buyuruyor? Selman minna ehlel beyt. Ne muhacirlerden ne ensardandır. Selman benim Kur'an-ı Kerim'de işte methedilen, liyutahirakim tathira, Allah sizi tertemiz kılmış, beyan edilen, illel meveddete fil kurba. Kullâselüküm aleyhe ecran illel meveddete fil kurba. Habibim söyle ki, bu dini size tebliğ ettiğimden ücret istemiyorum. Hiç para istemedin kimseden. Ancak akrabamı sevmenizi istiyorum. Onun için Ehl-i Beyt'i sevmek farz-ı ayındır. Farz-ı ayındır ve Müslüman olmanın ücretidir. Bu dine davetin tebliğen, bize ulaşan tebliğin ücreti ehli kurbayı, yani yakın akrabayı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Müslüman olan akrabasından tabi bahsediyoruz. Ehl-i Beyt onlar oluyor, onları sevmemiz bize farz ediliyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne fazilet tanıdı Selman Efendimiz'e? Benim diyor, Hazreti Ali neyse, Fatıma, işte Hasan, Hüseyin nasıl Ehl-i Beyt'imdir? Selman da bizim ailemizdendir, hükmen Ehl-i Beyt'tendir diyor. Mesela bu Ensardan, muhacirden başka bir sahabe, akrabası olmayanlara söylenmiş bir şey değil. Sırf Selman'a söylenmiş, Arap bile olmadığı halde. Çünkü neden? Bakalım neden? Niçin bu kadar bu zata fazilet verilmiş? Bu manevi yol ona nasip edilmiş. Bu kadar sahabe var. Diğer yollar Hazreti Ali Efendimiz'den geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti Ali Efendimiz'den gidiyor. Hasan-ı Basri tarikiyle. Nakşi yolu bir tek, Selman Fa, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'den geliyor tabi, o başta Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'den geliyor. Bütün tarikatler iki sahabiden geliyor, dört halifenin ikisinden geliyor. Ya Hazreti Ali'dendir, ya Hazreti Sıddık'tandır. Fakat Nakşi dışındakilerin hepsi Hazreti Ali'den geliyor. Bir tek Nakşibendi'ye Sıddıkiye diye isimlendirilmiştir. Hazreti Sıddık'tan geliyor. Ve Hazreti Sıddık'ın silsilesinde de kimden geliyor? Selman-ı Farisi'den geliyor. Şimdi Selman-ı Farisi'nin Fars olması da bir alem. Çünkü bir gün dizine dokundu sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında otururken ne buyurdu? Levkâle l-iman ande Süreyya lenâ levricâlum min hâvlâ. İman dedi Süreyya yıldızına. Süreyya, şimdi Türkçesi Ülker yıldızı mı ne diyorlar? Onlar bir küme yıldız yani. 5-6-7 yıldız birleşince küme oluyorlar ya. Yıldız grubu yani. Onun adı Süreyya. Yani Türkçesi herhalde Ülker diye geçiyormuş onun. Siz ancak yediğiniz Ülker'den haberiniz var. Başka bir şeyden haberiniz yok. İman diyor, Süreyya yıldızına çıksa diyor, kaçsa diyor, dünyada iman yok. Arasan bulamazsın. Bir yerde yok. Süreyya neresi yani? Ben uçak kalktığını duymadım da. Gidiyor mu Türk Hava Yolları falan? Bir şey yok. Ondan sonra iman Süreyya'ya çıksa لَنَا لَوْ رِجَالٌ مِنْ هَاُولَٰى dizine vurdu. Bu Selman var ya, bunun bazı adamları, kendi demedi, bu zaten artık beni bulmuş diyor. Bunun kavminden, Fars'tan, Farslardan gelecek bazı zatlar elbette o imanı oradan alırlar. O kadar ferasetli, ondan sonra gayretli, ciddiyetli İslam'ı, efendim İslam'a hizmet edecekler diye beyan etti. Bu hadis kimin hakkındadır? Bütün muhaddislerin ittifakıyla Ebu Hanife, İmam-ı Azam Efendimiz'den bahsediyor. Çünkü hakikaten din-i İslam bütün fıkıh meselelerini ilk müçtehit olarak o çözdü. Ve o Fars milletinden olması hasebiyle. Ondan sonra, şimdi Nakşi silsilesine bakıyorsun. Bestamiler, Ebu'l-Hasen-i Karakani'ler, Ebu Halifaremedi'ler, Yusuf-ı Hemedani'ler, ondan sonra efendim Abdülhalik Hucduvani'ler, ondan sonra gelen silsile Aliye-Mize Ricali'nden, efendim Arif Ribe gelirler, Mahmud İnci Rıfak Neviler, Muhammed Baba Semmasiler, Hacı Ali Ramiteniler, ondan Seyyid Emir Gülerler, Muhammed Ban Şah Nakşibendler, Kaddesallahu Aleyhi Aliye, Ali Adnattar Efendimiz, ondan sonra Yakub-ül Çerhül Hisariler, Ubeydullah Ahrar Semerkandiler, efendim Derviş Muhammed Efendimiz, Kadı Muhammed Zahid Efendimiz, Hacı Emkeneki Efendimiz, ta İmam-ı Rabbani'ye kadar, ki Muhammed Baki Billah da Afgan asıllıdır. O da buna dahil olabilir, İmam Rabbani Şeyhi. Bütün bunların hepsi hangi milletten? Ekseriyetle konuşuyorum. Tam teferruatına belki inmemişim ama biliyorum yani araştırmalı neticesinde ki bunlar hep Fars milletindendir. Şimdi Nakşi silsilesi de bunlardan geliyor ve silsilede Selman-ı Farisi'den geliyor. Hadis-i şerifte de iman Süreyya'ya kaçsa bunun adamları, bunun milletinden gelecek bazı büyük rical İmanı oradan alıp çıkaracak buyuruyor. Şimdi onun için Nakşiliğin hizmetleri. Bak Rusya işgal etti Türkiye Cumhuriyetleri ve 70 sene ne ezan, ne cami, ne cemaat, ne cuma, ne bir şey, ne kabir, ne türbe. Bak 70 sene. Ağaç kovuklarının içinde 70 hafız yetişti. Büyük bir ağaç var Semerkant'te. Ağacın içinde gizli gizli giriyorlar, çıkıyorlar çocuklar, 70 hafız yetişmiş. Sovyet-Rus döneminde. Kovukta. Şimdi şurada bizim 18 sene ezanı Türkçe ettiler, bir şeyler ettiler, bir baskı, bir bilmem ne. Memleketin halini görüyor musunuz? Namaz kılan kaldı mı? Namaz kılan kaç kişi var? 5 vakit namaz kılan Türkiye'de kaç kişi var? Sabah namazında camide kaç kişi var? Bak ne hale geldik 18 senede. 70 sene o Rus orada inim inim inletti ki buraya da benzemez oradaki zulüm. Ama yine her şey aslına rücu eder ve Rusya bunu ilan etti. Dediler ki biz dediler her şeyle baş ettik, Nakşi tarikatıyla baş edemedik. Niye? Çünkü Nakşilerde sesli zikir yok. Bağırmak yok, çağırmak yok. Adam otobüste dururken zikrini yapıyor. E sen şimdi yasak edeceksin. Neyi yasak edeceksin abi? Adamı geldiler, Süleyman Efendi'nin, Sofu Süleyman Efendi, o meşhur Silistreli Süleyman Efendi başka, Allah rahmet eylesin, o da mübarek zat da, bir Sofu Süleyman Efendi vardı Fatih'te, onun çok cemaati yaygın değil. Hurşit Efendilerin eski şeyhi, efendiden evlenme, efendiye bağlanmadan, Hurşit Efendiler daha gençliklerinde evlenmeden o zata intisap etmişler. O Sofu Süleyman Efendi mübarek bir zattı. Çok alim olmamakla beraber. Alaaddin Efendi babamızın hapishane arkadaşı. Beraber hapiste yattılar. O mübareklere hep kürek çekme cezaları vermişler, neler vermişler falan. O Sofu Süleyman Efendi'nin bir talebesi gitti mezarının başında oturdu, Yasin okuyor. Gittiler efendim, gözlerini kapamış, işte rabıta yapıyor, ne yapıyorsa. Yasin Şerif okurken, birden, tabii sessiz ıssız o zamanlar, işte 50'lerden önceyi konuşuyoruz. Rahmetli Menderes'ten önceki dönemler işte. Omzuna birisi böyle tıkladı. O da dedi, Allah, keşfim açıldı herhalde dedi. Zuhurat görüyorum dedi falan. Bir de baktı, polis. Allah, ne oldu dedi. Dedi, ne yapıyorsun burada dedi. Bir şey yapmıyorum, kabir ziyaret ediyorum. Ne okuyorsun dedi burada. Dedi, Yasin okuyorum, ne yapayım? Bağırmıyorum, çağırmıyorum, hepsi okuyorum. Ama gözünü kapattın dedi. İşte dedi, o gözünü kapattın ya, o tarikat oldu dedi. Suç dedi, aldı götürdü onu. Gözünü kapattın diyor. Şimdi adamla nasıl baş edeceksin? Sen sabaha kadar gözünü kapatıyorsun, o zaman seni al, nereye götürelim yani? Şimdi sessiz sessiz durursan, içinden zikir yaparsan, efendim gözünü bile yummayacaksın. Öyle bir zaman oluyor ki bazı kere, gözünü yumsan tarikat oluyor yani. Öyle de tehlikeli zamanlar var. Ama Rusya bile itiraf etti, her şeyle baş ettik ama Nakşi tarikatı dedi. Çünkü bu tarikat şeriattan ayrı bir şey değil. İslam'ın ta kendisi. Bu İslam'ı muhafaza etmek için. Bugün tasavvuf ehli olmasa camide de cemaat da kalmayacak yani. Yine bakıyorsun ekserisi tasavvuf ehli namaza geliyor, cemaata gidiyor. Bereket. Onun için bu Buhara'da, Özbekistan, Tacikistan'da Yakup Çehre Hazretleri var. Tabi o zaman oralar bir eyalet sistemi gibi eski dönemde hepsi bir sayılır. Tabi şimdi sınırları çizmişler. Türkmenistan'da var Yusuf Emedani Hazretleri. Geri kalan 10-11 silsilemiz hepsi Bukhara, Semerkant, Şehri Sebz'de. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Hep bunlar Hazreti Selman'ın kavminden. Hazreti Selman'ın kavminden. Hakikaten sonunda yine Hazreti Mehdi sıkıştığı zaman da yine yardım nereden gidecek? Horasan'dan gidecek. Horasan dediği nere? Türkmenistan, Türkistan, Ahmet Yesevi Hazretleri'nin diyarı. Burada tabii inşallah Türk milletinin de Ahmet Yesevi Hazretleri Türklerdendir. O Fars değil. Ahmet Yesevi Hazretleri Türklerdendir. Yusuf Emedani Hazretleri'nin halifesidir. Abdülgali Gucduvani Efendimiz'in abisidir maneviyatta da yani. Ahmet Yesevi Hazretleri. O yurtlardan yine dünyanın sonunda bile her şey aslına rücu eder. Hazreti Mehdi sıkışacak. Yine yardım nereden gelecek? Horasan'dan gelecek. Siyah sancaklar. Onun için iyi niyetle, ihlasla ekilen tohumların mahsul vermemesi mümkün değildir. Mutlaka verecek. Selman Farisi'nin de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ashabı içinde Rumlardan vardı Suheyb-i Rumi, Habeşlerden vardı Bilal Habeşi. Habeşliler Arap değil biliyorsunuz. Lisanları da Arapça değil. Arapça kelimeler bayağı var içinde ama onlar da Arap değil. Farklı ırklardan var. Ama Fars milletinden Hazreti Selman öne çıkıyor. Ve o zatın bereketi bütün efendim Türkiye Cumhuriyetler, Özbekistan, Tacikistan her taraf ve kıyamete yakın Hazreti Mehdi'ye yardıma gidecek orduya kadar hepsi iman Süreyya'ya kaçsa bunun adamları, bundan gelecek olanlar onu oradan alırlar. Hadis-i şerifenin müjdesine mazhar olmuşlar. Yani bize biraz daha yakın geliyor bu işler. Biz de mazhar olacağız inşallah. Zaten bu mübarek yola intisap Hazreti Selman'ın radıyallahu anh silsilesidir. Hazreti Sıddık'ın silsilesidir. Efendim onların bereketleri zaten geliyor. Babamızdan, dedemizden, bizden çocuklarımıza ulaşacak inşallah. Belki biz büyüklerimiz kadar ibadet edemiyoruz, zikredemiyoruz, fikredemiyoruz, rabıtamızı, murakabemizi düzgün beceremiyoruz. Bizden sonrakiler belki bizden de beter olabilirler falan ama mutlaka itikat, inanmak ve sevmek bile, itikat ve muhabbet bile insanı yarın ahirette kurtarmaya kafi gelecek olduğuna dair müjdeler vardır. Hiç olmazsa inkar ehlinden olmamak, buğz ehlinden olmamak, sevmek bile akıbet o çoluğumuzu, çocuğumuzu bile ne yapacak? Bugün belki namazsız, abdestsizler var zürriyetimizde. Biraz yana bele sapanlar, vuranlar var. Ama hep bu büyüklerin himmetiyle, bizlerin babalarının ihlasları, onların dedelerin ihlasları, biz de ne kadar becerebiliyorsak, bizden sonrasına da bu bereket sirayet edecek inşallahurrahman. Bu gece sen buraya geldiysen, Allah için adım attıysan, birkaç saatini bu sohbete ayırdıysan, bunu yedi neslinden sonra bereketini göreceksin inşallah. Merak etme Müslüman, merak etme. Boşuna iş yok. Biz ecrini zayi etmeyiz Allah buyuruyor. Bak, Antakya'da duvar devrilecek, yetimlerin duvarını tamir ettirmeye Mevla. Kimi gönderdi? İki tane peygamberi gönderdi. Musa aleyhisselam, Hadır aleyhisselam, nübüvveti ihtilaflı olmakla beraber nebi olduğu kuvvetlidir, rivayet kuvvetlidir. Bir de Yuşa aleyhisselam, o zaman peygamber değil ama sonra o da peygamber olduğu kesindir. O zaman için peygamber olmadığından iki peygamber diyoruz. Ama öbürü de sahabe, peygamberin sahabesi, o dönemde tabiinden Yuşa aleyhisselam gibi bir zat. Ki sonra peygamber olmuş. Üç peygamber denebilir burada. Bunları gönderiyor, Antakya'daki yamulmak üzere olan duvarı tamir ettiriyor. Yani Musa aleyhisselam bile akıl erdiremiyor. Ya yemek istedik, ekmek istedik, kimse bize bir şey vermedi, sen de gelsin duvarlarını bedava tamir ediyorsun. Sen bir bari parasız bursuz çıkmışık yola, bari desin şu duvarı ben tamir edeyim, dışına bana bir kuruş verin, bir ekmek alırdık diyor. Hızır Aleyhisselam diyor, sen ledün ilminden şu anda haberdar değilsin. Ben senden söz almıştım, karıştırmayacaksın, bak yine karıştırdın işi. Neyse sana izah edeyim diyor. Kehf suresindeki mesele, ayet-i kerimeyle geçiyor. Ve emmel cidaru, o duvara gelince diyor anlatırken, fekâne li gulâmeyni yetîmeyni fil medîne. Şehirdeki iki küçük çocuğun duvarı yetim. İkisi de yetim. Yetim zaten küçüğe denir. Babası pulu erdikten sonra yetimlik kalmaz fıkha göre. Fekâne tehtev genzüllûmâ. O duvarın dibinde ne vardı diyor? Gömü, hazineleri var. Yani işte altın gömmüş babaları. Para kimin hakkı? İki yetimin büyürseli ondan ama. Büyüyene kadar duvar yıkılırsa, duvar yıkılırsa meydana çıkar, kazıda şurada bir komşuları görür. E onlar da alırlar. E parayı bir yetime mi saklayacaklar? Yerler içerler. Ama diyor vekâne ebûmâ sâliha. Bu çocukların babası salih bir zat idi. Babaları öldü. O sağ olsaydı bize ikram ederdi peygamberlere. Babaları salih idi. Ama bu yetimlerde böyle küçük kaldılar. Hazinede duvar yamulunca tehlike atlatıyor. Efendim, bize ekmek yemek vermeyen cimri adamlar kalkacaklar, hazineyi yağmalayacaklar. Bu daha mı iyi olacaktı şimdi? Sen ledün ilmini bilmiyorsun. Bak, Mevla bana bildirdi, bunu böyle yap. Ben kafadan iş yapmıyorum diyor. Ve mâ faaltu an emri. Ben bu yaptıklarımı kendi emrimle, işimle yapmıyorum diyor. Ledün ilmi, manevi ilim böyle bir şey. Ülül azim peygamber, kitap sahibi peygamberin yani vakıf olamadığı bir sır, elde olan beyde olmaz meselesi. Ve yine hadis-i şerifte, Buhari'de de geçiyor. Musa aleyhisselam'a ne diyor? Ente alâ ilmil allemeni allemekeullah. Sana bir ilim verilmiş, Allah sana öğretmiş. Ben onu bilmem ama ene alâ ilim, ben de bir ilim üzereyim. Allemeni Allah, onu da bana Allah öğretmiş. La te'alemu ente, o ilmi de sen bilemezsin ey Musa diyor. Şimdi bu ledün ilmiyle o duvar tamir ettiriliyor. Sebebi hikmeti beyan edilmez adedinde فَكَانَ اَبُوْمَا صَالِحًا babaları salih bir zat edilme ediyor. Tefsirlerde, hadis-i şeriflerde zikrediliyor ki direkt babaları değilmiş. Yedi gerisindeki göbek dedeleriymiş. Yedi gerideki dedelerinin salih olmasının bereketiyle o çocukların yedinci torununun duvarı yamulmuş, Allah Teala üç peygamber yolluyor, duvarı tamir ettiriyor. Neden? Yedi geride salih bir zat var. Onun için ben bugün bir şey yapıyorum, efendim bundan ne çıkar, ne çıkmaz, ne getirir, ne götürür, evhama lüzum yok. Biz tohumu atacağız. Adımımızı bu yola atacağız. Salih amelimizi yapacağız. İyiliği emredeceğiz. Küçükten ne edeceğiz? Kar, zarar hesabı bakmayacağız. Yücahidun fî sebîlillâhu lâ hâfûn elevmetelâin. Allah yolunda dinin hakim olması için cihat yapacağız. Bugünün cihadı vaaz etmek, nasihat etmek, talebe yetiştirmek. İyiliği emretmek, kötülükten ney etmek. Bugün kılıç cihadı sökmez. Durum onu göstermiyor. Ha, Yunan saldırır, Rus saldırır, Allah muhafaza. Onun da vakti gelirse Allah muhafaza, gelmesin de o olursa o da lazım gelir. Ama bu millet Müslümanın çocuğu, biz buna ne yapacağız yani? Mecbur nasihat yapacağız. Talim terbiye yapacağız. Tenkit edenin tenkitinden korkmazlar. Aldırmazlar. Bana şimdi herkes akıl veriyor. Ya sen niye görmezin hakkında konuşuyorsun? Onun hakkında konuşma, bunun hakkında ne yapın? Herkese hoşaf soğut, kuyruk salla. Hepsi de seni severler, hepsi de baş tacı ederler. Bütün camilerde de seni vaaz ettirirler. Evvelce ediyordum. Ama kim ne demiş, kim beni sevmemiş, kim beni beğenmemişe bakarsam bu din zayi olur. Bizim vazifemiz hak bildiğimiz yolda istikamet. Bit. Taviz vermeden. Ama bunun bereketini siz de göreceksiniz, biz de göreceğiz inşallah. Allah dinini muhafaza edecek. Sana da ihtiyacı yok, bana da ihtiyacı yok. Burada hiçbiriniz gelmeseniz benim de size ihtiyacım yok. Ben de gelip bir şey konuşmasam Allah'ın bana da ihtiyacı yok. Bizim Allah'ın dinine ihtiyacımız var. Biz bu dine hizmet edeceğiz kardeşim. Bu sohbetler öyle rastgele gelip toplanıp dağılmak değil. Biz öyle herkes gibi işler yapmıyoruz. Burada farklı mevzular konuşuyoruz. Farklı dertleri dile getiriyoruz. İslam'ın, Müslüman'ın, ehli sünnetin meselelerine temas ediyoruz yani. Birbirimize hürmet ederek, şey ederek, tamam zikredersin, fikredersin, ibadete baş çıkarsın gidersin. Ama sohbetsiz din yürümez. İlimsiz din yürümez. Ayet hadis okumadığın zaman bu insanlara bir şey veremezsin yani. Veremediğin zaman da tamam yani büyüğümüzdür, küçüğümüzdür, alimdir, salihtir, gidersin elini öpen, ziyaret edersin, duasını alırsın. Ama ilim almak da lazım. İlim almadığın zaman da, şuur almadığın zaman seni biri saptırabilir. Saptırabilir. Onun için bizim yolumuz kitap ve sünnetle mukayyettir diyor Cüneydi Bağdadi Hazretleri. Tasavvuf, tarikat, Kur'an ve sünnete dayalı ve ilim sohbetleriyle birlikte olursa faydalı olur. Yoksa biraz yani insanı biraz da şey de edebilir yani. Nasıl olsa ben ahiretimi kazandım, bir yola bağlandım, tamam kim ne yaparsa yapsın deme lazım. Bu tehlikeli olur. İlmuna hâzâ mukayyedun bil kitab ve sünne. Bizim ilmimiz diyor Cüneyd-i Bağdadi, hangi ilimden bahsediyor? Bu manevi tasavvuftan bahsediyor. Kitap ve sünnetle mukayyettir. Biz Efendi Hazretlerimizden böyle gördük. Devamlı ayet, hadis. Ayet, hadis, ayet, hadis, fıkıh. Akaid, tasavvuf. Bütün mesele ilimle tamamlanır. İlimsiz hiçbir yere varamayız. Bu zamanda Vehhabiler, Selefiler, Şiiler, efendim mealciler, tarihselciler, her yer zehirini kusuyor. Televizyonlar onların elinde. Kürsüler onların elinde. Makam mevkiler onların elinde. Efendim, dekanlıklar, ilahiyatlarda şurada burada onların elinde. Dini kurumlardan bahsediyorum. Ben siyasetten, dünya işlerinden anlamam. Ondan bahsetmiyorum. Din adına konuşan noktalardan bahsediyorum. Bunların çoğu onların eline geçmiş. Çoğu. Ehl-i sünnet insanların sesleri cılız çıkıyor. Çok zayıf kalmışlar aralarında. Onlar da biraz medeni cesaretleri yok maalesef. Yani durum vahim. İtikat gidecek, kaderi inkar arttı, mezhebi inkar arttı, hadisleri inkar arttı, ayetlere itiraz başladı. Buna değiştirmek lazım, reformistler denemeler başladı. Bizim gözümüzün önünde din gidiyor. E biz şimdi sadece ben işte falan şeyhe bağlıyım, o beni kurtarır, bana şefaat eder. Bu şekilde kendimizi avutamayız. Sen ne yapıyorsun? Bize şeyhlerimiz böyle demediler. Bize şeyhlerimiz sen de gayret edeceksin evladım dediler. Çalışacaksın dediler. Okutacaksın dediler. Okuyacaksın dediler. İlimle uğraşacaksın dediler. Talebe okutacaksın dediler. Vaaz edeceksin dediler. Bize hiçbir zaman sen bana bağlandın, bitti evladım, kurtardın, hadi git yat aşağı demediler bize. Öyle bir şey tarikat anlayışı bizde yok. Onun için bu yol hak yoldur. Efendi Hazretlerimizin açtığı bu çığırdan devam edilen, tabi Efendi Hazretlerimiz derken bunun Alaaddin Efendi Hazretlerinin o sıradaki tertip üzere hepsinin hakkını da kabul etmek lazım. Diğer meşayih hazaratı da var. Türkiye'de birçok ulema, evliya hizmet etmişler. Onların da hizmetlerini takdir ediyoruz. Onlara da rahmet okuyoruz. Allah kabirlerini nur eylesin, derecelerini âli eylesin. Mehmet Saad Korku Efendi Hazretleri, Sami Efendi Hazretleri, Abdülhay Efendi Hazretleri, Esad Erbil Hazretleri, dolu meşayih. Bolu'da Muhittin Efendi Hazretleri, Sarıyer'de Nuri Efendi Hazretleri, dolu dolu. Benim babam bunların hepsine görüşmüş. Yani küçüklüğünden çarşambada olması hasebiyle. Rastlamış ulemaya, evliyaya. Ne mutlu. Oradan tabii bize de bir bereket geliyorsa bir dua almışlık var işte. Mesela oradan geliyor. İlla siz bu yolda devam edin ki çoluk çocuğunuza, zürriyetinize bu bereket sirayet edecektir inşallah. Yoksa böyle rastgele de olmuyor. Geriden de bir iyilik gelecek ki aslında hepimiz Adem Aleyhisselam'dan geliyoruz. Şis Aleyhisselam'dan geliyoruz. Nuh Aleyhisselam'dan geliyoruz. İbrahim Aleyhisselam'dan geliyoruz. Türkler kimin çocuğu? Türklerin anası kim? En geride 5000 sene evvel. He? Kantura validemizin çocuğu. Kantura validemiz kim? İbrahim Aleyhisselam'ın eşlerinden. Ha, bunu da yeni patlattık bu haberi de yani. Tabii Et-Türk Benu Kantura. Türkler Kantura'nın oğullarıdır. Hadis-i şerifle sabittir. El-Mevridül Azib'de İmam Kutbuddin Halebi zikrediyor. Birçok kaynaklar zikrediyor. Yani bunun gerisine gittin mi zaten herkes Adem Aleyhisselam'a çıkıyor, Nuh Aleyhisselam'a çıkıyor. Ona bakarsan herkes peygamber çocuğu. Ama aşağıda indiğin zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in soyu nereye gidiyor? He? İbrahim Aleyhisselam'a gidiyor. Türklerin soyu da nereye gidiyor? Kantora'dan yine İbrahim Aleyhisselam eşine gidiyor. Dolayısıyla burada Allah Teala'nın, yani gerimizde bir fazilet olmasa Türklere, İslam'a bu kadar bir hizmet nasip olur mu? İlla ki bir şey nasip oluyorsa gerisinde bir dua almışlık var. Bak Farslara nasip olmuşsa, oradan bir Selman-ı Farisi'ye dua etmiş sallallahu aleyhi ve sellem, müjde vermiş. Ondan sonra Fars milleti ilk 200 sene sahabe-i kiramdan bu bayrağı, sancağı devralan 200-300 sene Farslardır. Onlardan ağrı Türklere geçmiştir. 1200 sene kadar da, 1000 sene kadar da Türkler bu hizmeti elhamdülillah en iyi şekilde yürütmüşlerdir. Allah Teala bunları müjdelemiş. Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Çünkü Ebu Bekir Sıddık Efendimiz halife olunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat edince birçok Arap kabilesi mürtet olmuştur. Zekat vermiyoruz demişlerdir. Ama Allah Teala bunu önceden Habibine bildirmiştir. Ne buyuruyor ayette? Ya eyyühellezine âmenû. Men yertedde minkum an dini, sizden kim dininden dönerse, Habibimin vefatını bahane ederekten, para işi de mal canın yongasıdır, zekat vermiyorum diyerekten, dinden çıkanınız olursa, فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَ وَيُحِبُّونَ. Allah öyle bir kavim toplum getirecek ki, sizden başka öyle kavim getirecek, Allah onları sevecek, onlar da Allah'ı sevecek. اَعِزَّتِنْ اَذِلَّتِنْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَعِزَّتِنْ عَلَى الْكَافِرِينَ. Kafirlere karşı sert, müminlere karşı merhametli, yücahidüne fî sebîlillah, Allah yolunda İslam'ı hakim etmek için cihad edecekler, Viyana'ya dayanmış. Kanuni Hazretleri, Viyana'ya dayanmış. لَا اَخَافُونَ الْاَوْمَةِ. Kim ne demiş, tenkit edenden korkmayacaklar. ذَلْكَ فَضْلُ اللّٰهُ يُتِي مَنْ يَشَاءُ. Bu Allah'ın lütfudur, dilediğine verir. Allah'ın lütfunu kimse kendine tahsis edemez. وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمُ. Allah büyük lütuflar sahibidir. Burada Elmalılı Hamdi Yazır'ın tefsirine bakın. O da büyük bir adam yani, alim adam. Ali Haydar Efendi babamızın arkadaşlarındandır. O da orada yazıyor. İşte diyor, bu ayet neyi anlatıyor diyor. Arapların işte o irtidat hadiselerinden sonra ve bir de İslam'ın fetihlerinden sonra hizmet kime geçti diyor. Farslara geçti diyor. Ondan sonra Türklere geçti diyor. Yani Allah Teala buyuruyor ki kimseye muhtaç değilim. Siz aykırı giderseniz ben öbür milleti de bu yola hizmet ettiririm. Öbür millet de bu yola hizmet ettiririm. En nihayet fazilet ırktan, kandan, kafatasından değil. İnnemel fazlu bittekva. Fazilet İslam'dan, Kur'an'dan, takvalıktan geliyor. Ama bu yola hizmeti geçenlerin de gerisinde de bir hayır, bir bereket, bir dua almışlık lazım geliyor. Anladın mı? Onu demek istiyorum yani. O usta yazıyorum. Nesebi Şerif'te şimdi onu işte vaktim az kaldı. Birkaç günlere kadar baskıya vereceğim. Onu daha yazamadım. Şu hadis-i şerifin kaynaklarını yazacağım. Türkler Kantora oğullarıdır diye. Mesele ne? İbrahim Aleyhisselam'a intisap. Müslüman olmazsan fayda vermez. Ama Müslüman olursan, geçmişinde de bir peygamber olsa şefaata ne olur? Mazhariyete vesile olur yani. Derdimiz bir şefaata erişmek. Bu da bir vesile. Şimdi Hazreti Selman, başlıyorum. Araya başka mevzu inşallah diyeceğim. Sokmamak için. İnşallah başka mevzu sokmadan kıssayı sırayla okuyacağım. Çok dikkatli dinleyin. Çok tekrar ettirmeyin bana. Selman radıyallahu anh anlatıyor. Kime anlatıyor bunu? İbn Abbas'a anlatıyor. İbn Abbas genç tabii. Sahabe-i kiramın gençlerinden. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in amcaoğlu. Ümmetin en büyük alimi, en büyük müfessiri. Eşsiz. Ümmette eşi bir daha yok. İlimde. Yani fazileti de çok ama tabii ki ilimde hakikaten Hazreti Ömer bile radıyallahu anh ona soru sorardı yani. Düşün. Çünkü dua almış o da. Allahümme fekkuhu fiddin ve alimü tevil. Dua almak. Ya Rabbi bu Abbas'ın oğlunu Abdullah'ı dinde fıkıhçı yap, ona tevil ve tefsiri öğret. Sen bir peygamber duası alırsan ta sırtın yere gelir mi? Şey, İbn Abbas gibi bir daha yok. Olmaz tabii. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den dua almış. Sen gelmişsin şimdi dünyanın sonunda. İbn Abbas'ın rivayetini almadan kendi kafana tefsir yazacaksın. Yazarsın, kim okur ya? Ondan sonra yazıyor, yazıyor. Ondan... Ben diyor geçmişlerden hiçbir nakil yapmadım. Bayraktar Bayraklı diyor. 17 cilt tefsir yazdım diyor. Bir tane nakil yapmadım. Yapma ya diyor. Nereden yazdın diyor. Fatih Altaylı da soruyor. Ya dedim ya diyor. Hiçbir nakil yapmadım diyor. Ben de diyorum desene ki uydurdun. Ya ben bir Nesebi Şerif kitabı yazıyorum. Lütfen o kitaba çok değer vermenizi rica ediyorum. Okuyun bakın. Kaynaklara bir bakın ya. Ya bir kaynaklara bak abi. Kaç kaynak dolaşmışım ya. Ya bir geçmişe dönük bir meseleyi nakil yapmadan kaynaklar yazma eserlerden o ondan almadan bir insan kendi kafasına nasıl konuşabilir ya? Allah adına, din adına nasıl konuşabilir ya? Bu müfteri olur, uydurmacı olur ya. Onun için İbn Abbas radıyallahu anhuma bu işin piridir. Bütün rivayetler ondan ekseriyetle niye gelir? Dinde ona fıkıh ilmi nasip eyle, tevili tefsiri talim eyle. E sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den dua mı aldın da konuşuyorsun? İbn Abbas dua almış. Allah bütün ilimleri akıtmış. Ebu Hureyre dua almış. Ebu Hureyre ne duası almış? Unutmama duası almış. Unutmama duası almış. Sahabe-i kiramdan orada kimseye nasip olmamış. Cübbeni çıkart ser demiş, sermiş. Mübarek bir tükürmüş cübbesine. Hadi bismillah. Bir giyinmiş. Unutmak nedir bilmiyor. 20 sayfa 30 sayfa yazmıyor ki. Hafızadan ezberliyor. 80 sene sonra yani soracak olsam misal ki onu denemişler 6 ay sonra falan böyle imtihanlarda etmişler. Harfi değişmiyor harfi. Saatlerce anlatıyor harfi değişmiyor. 6 ay sonra yine aynı şeyi anlatıyor. Bu uyduran da böyle bir şey olabilir mi ya? Çünkü dua almışlar kardeşim. Bereket bulmuşlar. Onun için bereketi yerinde arayacaksın. Öküzün altında buzak beklemeyeceksin. Bereketi yerinde arayacaksın. Nerede bereket olur? Bereket nerede olur kardeşim? İnternette şurada burada efendim okulda, mektepte, besmelesiz kitapta bereket olmaz ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Besmelesiz başlayanın sonu bereketsizdir diyor zaten. Sen gidiyorsun orada bereketli. Bereket olmaz. Ha diploma olur. Diplomadan da gidersin bir yerde bir kadro olur. Kadrodan sonra da maaş olur. Maaştan sonra da bir hanım olur. Hanımdan sonra bir çocuk olur. Tamam Allah hayrını göstersin. Bir şeyler olur belki ama bereket başka bir şey. Bereket başka bir şey. Onun için ediyorum ben. Ben Allah için siz gelmişsiniz buraya deminden beri ne ettim size? Ben başında duayla girdim işe. Siz Allah için adım attınız. Rabbim adımlarınızı zayi eylemesin. Şu mübarek gece ilim meclisi kurulan Hazreti Selman hürmetine radıyallahu İbn Abbasların burada da ismi geçen sahabe-i kiramın, evliya-i zamın silsilende bayağı isimleri sayıldırdı. Duanullahi mecmain kaddesallahu esrarul aliye hazaratı hürmetine Allah Teala bu mübarek gecede bu sohbete iştirak eden kadınınızla erkeğinizle hayırlı muratlarınızı ihsan eylesin. Korktuklarınızdan emin eylesin. İmanla hüsnü hatimeyle ehl-i sünnet itikadı üzere ölmeyi azapsız cennete girmeyi nasip eylesin. Amin. Zürriyetlerimize de bu yolun itikadını muhafaza etmeyi nasip eylesin. Amin. Kıyamete kadar neslimizden kafir, facir, münafık, fasık halka eylemesin. Amin. Zerre cehenneme nasip eylemesin. Amin. O noktaya geldiğinde, kafir, facir noktasına geldiğinde Allah zürriyetlerimizi kat eylesin. Amin. Amin. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Dua ederiz. Tutmuştur. Şimdi Hazreti Selman İbn Abbas'ı anlatıyor. Diyor ki, ben Arapçasının çoğunu okumayacağım. Hadise gelirse bir şey gelse okurum. Küntü racülen min ehli Faris diyor. Ben Acemlerden, Fars ehlinden bir adamdım diyor. Senin başın bidayetin nedir? Sen Medine'ye nereden geldin? Bizi nereden buldun? Yani çok ilginç diyor. Yaşı da çok. Yani çok yaşlı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle buluştuğunda bile yaşlı ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonraya kaldı. Bayağı yine yaşadı. 250 yaşında vefat ettiği rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 63 yaşında vefat ederken diğer sahabe Hazreti Ebu Bekir 63. Hazreti Ali Efendimiz 63. Yani ortalama 60-70 o dönemde de uzun bir yaş yok çok. Tabii belki bölgesel de olabilir ama her yer bir olmuyor. Şimdi bile bir olmuyor. 110 yaşında ortalama yaşayanlar var bazı yerler. Bölgenin şeyine de bağlı, iklimine. Eceli Mevla takdir ediyor. Sebepler alemindeyiz tabii. Ama yani 250 sene yaşayan bir zat neler görmüş, neler görmüş ya. Ve bir de meraklı, bir de din arıyor. Hak dini arıyor. Ne çileler çekmiş bak. Cey diye bir kasabadan diyor. Tarih-i Dimeşk'te Ecnent diyor. Artık kasabanın adı şimdi tespit edilebilir belki şeylerden incelensin. Babam diyor efendim tarlacıydı, ziraatçıydı. Tüccar idi yani. Tabii tacir yani demek işte, eker, biçer, satar, satışları var, tacir idi. Ve kâne yuhubbuni hubben şedîden. Babam bana çok düşkündü. O kadar beni seviyordu ki artık sevmesi, biliyorsun sevgi bazı kere adam zarar verecek hale gelir. Beni diyor, kızı hani evde tutmak için hapsederler de hani kızım dışarı çıkmasın, biri kaçırır, biri şey eder, biri musallat olur falan. Sanki ben kız çocuğumuşum gibi diyor, beni evde hapsediyor diyor. Sevmekten. Çıkartmaz, etmez. Babamın dini de mecusilikti diyor. Yani ateşe tapıyor. Ben de ateşe tapıyorum. Mecusilikte çok da gayret ediyorum diyor yani. Gayret, gayret, gayret. O da kendine göre o zaman bir ibadet şekli diye. Hiç dünyada ne var, ne yok? Ya ben evden çıkamıyorum. Bir şeyden haberim yok diyor ya. Dünyada neler oluyor? Kim geliyor, kim gidiyor? Dinler mi var, şunlar mı var, bunlar mı var? İlla manefidi. Bizim evin hayatı neyse o. Sonra babam diyor bir bina yaptı. Orada bir bostanı, tarlası da vardı o binanın olduğu yerde. Orada bazı işleri var işte. Ektim, biçtim, suladım falan. Beni çağırdı diyor. Dedi ki diyor, yavrum dedi diyor, benim çok işlerim var. Şimdi bu binayı da yapmaya uğraşıyorum. Bunun bakımı bilmem nesi. Büyük de bir şey yapmış. Bu tarlaya, çarşıya, yani dükkana, tezgaha bakamaz hale geldim. Benim de bu tarlaları da kontrol etmem lazım. Şimdi sen de oğlumsun, sen de evden çıkartmıyorum. İşlerim noksanlaşıyor. Onun için sen... Orada dolu işçim var ama 40 işçi bir başçı lazım. Sen git onların başında dur. İşte şunu yapın de, bunu yapın de. Ondan sonra. Ama akşama yakın geç kalmadan akşamları hep dön. Hiç orada kalma. Çünkü eğer sen geç kalırsan, gelmezsen o zaman ben hiçbir işi gözüm görmez. Sen beni çok meşgul etmiş olursun. Senin derdine düşerim. Bu sefer ne bina kalır ne şey kalır. Onun için... Yani sana bu işleri söyleyeyim derken bir de sen gecikirsen daha beter olmayalım diyor sonra. Her işimiz perişan olmaz. Peki dedim diyor. Ben de bir hapisten kurtulmuş gibi evden çıktım ya diyor. Çok sevindim diyor. Çıktım babamın arsasına doğru giderken baktım orada diyor Hristiyanların bir kilisesi var. O zaman Hristiyanlık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmeden evvel. Belki de doğmadan evvel tabii ki. Çünkü yaşını hesap ederse Hazreti Selman'ın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten doğumundan 40 sene sonra İslam geldi, nübüvvet geldi. Dolayısıyla bu eski olabilir, doğumundan da evvel olabilir. Yani tam onu kesin konuşmayayım. Belki doğmuştur sallallahu aleyhi ve sellem ama nübüvvetten önce olduğu kesin. Ben diyor giderken o zaman Hristiyanlık hak din. Hak din ama Hristiyanlık da bozulmuş, tahrif edilmiş ama yeni bir şeriat gelmediği için. İncil'in şeriatı neshedilmemiş. Neshedilmediği için İncil'i bozmadan amel eden bazı kiliselerde bazı alimler, rahipler mevcut. Hatice annemizin amcası Veraka bin Nevfel bile Mekke'de hak din üzereydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nübüvvetten evvel. Mekke'de bile Kus ibn-i Sa'ide, işte Zeyd ibn-i Amr ibn-i Nüfel gibi hak din üzere olanlar vardı. Fetret devri dediğimiz o dönemde. Fakat burada da yolum diyor bir kiliseye düştü. Seslerini işittim. Yani onlar orada İncil okuyorlar. İbadet yapıyorlar. Tabii Kur'an'dan, İslam'dan önce o zaman hak olarak tahrif edilmeyen şeye rastlamış yani. Bölüme rastlamış. Dedim ki oradakilere bu kimdir, ne yapıyorlar burada, ne sesleri çıkıyor? Dediler ki bunlar Nasraniler, oradaki ekseri millet Mecusi zaten. Dediler ki bunlar böyle bir azınlık. Burada bir şey yapmışlar, mabet yapmışlar. Böyle namaz kılıyorlar, ibadet yapıyorlar falan. Bu da tarlaya gidecek köye. Mübarek diyor, bir gireyim bakayım dedim diyor, meraklı. Girdim diyor, bir baktım diyor, Allah Allah, çok beğendim diyor ya. Baktım diyor, Allah'a ibadet ediyorlar, dua ediyorlar falan. Biz ne yapıyoruz ya? Ateşe tapıyoruz, ediyoruz. İkide bir ateşe odun at, odun at, odun at. Ateş, ateş sönse din gitti. Allah Allah, böyle din mi olur dedim diyor. Çok beğendim diyor. Burada diyor bir şey var yani. Belli bir şahıs yok, bir tapılan bir müşahıs. O zaman heykel mekel bu şekil hak dinde yok. İsa Aleyhisselam'a tapmak ilah demek yok onlarda. Hak üzere olanlarda. Olamaz böyle bir şey zaten. Dedim ki ben diyor ya çok böyle feyizlendim. Şey, oturayım dedim diye. Ne tarlasıymış ya. Oturdum oturdum. Güneş battı diyor. Babam diyor bütün işçileri, aşçıları peşime göndermiş. Geldi mi tarlaya? Gelmedi. Biz onu işe gönderdik. Bir de işe de gelmedi. Bir de geri de gelmedi. Ne olacak? Her yere adam salmış diyor. Demek babası da iyi bir tüccar. Hani çevresi var diyor. Dolu işçisi var. Neyse akşam diyor. Biraz geç oldu ama diyor. Babama geri döndüm. Tarlaya işe gitmeden. Neredeydin? Ben sana ne dedim? Dedim ki babacığım dedim diyor. Merartu bi nasin yukallumun nesara. Bir takım insanlara rastladım yolda biliyor musun? Onlara Nasara deniyormuş. Nasara da biliyorsunuz Nusret'ten geliyor. Yani İsa Aleyhisselam'a yardım eden havariler, Ensarullah, biz Allah'ın yardımcılarıyız dediler. Esasen Nasraniyet yardımdan geliyor. Dinin aslı Allah'ın peygamberine yardım edenler olarak ismi oradan almıştır. Bazı rivayetlerde Nasiriye diye bir kariyenin adıdır yani kariyenin değil mi? Ekseriyetle Ensarullah, yardımcı manasında. Ensar da Medineliler de yardımdan geliyor ya. Ya dedim diyor, baba dedim, namazları feacebetni salatum ve duam, namazları, duaları çok hoşuma gitti. Ben oturdum, baktım, ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Yavrum sen dedi diyor, sapıtacak mısın, ne yapacaksın? Senin dinin, babalarının dini, atalarının dini, onların dininden hayırlıdır, biz ateşe tapıyoruz, sen ne kaşınıyorsun ya? Dedi diyor. Dedim, la vallahi ma ve hayrun min dini. Bunda demek kolay bir şey değil. Hayır dedim diyor. Vallahi de bizim dinimiz onlarınkinden hayırlı değil. Feraset var. İlhamlı zat. Haulâ kavmu ya'budûnallâhe ve ed'ûnehu ve yusallûnehu. Bunlar Allah'a ibadet ediyor. Allah'a dua ediyor. Allah'a namaz kılıyor. Ve nehen na'budu nâran ne'hudâ beydînâ. Feydâ teraknâhâ mâted. Biz ne yapıyoruz? Bir ateşe tapıyoruz. Sonra elimizle o ateşi alıyoruz, götürüyoruz. Oradan oraya taşıyoruz. Ondan sonra bıraktığımız zaman sönüp gidiyor. E niye kendi kendine devam edemiyor o zaman? Babam dedi ki korktuğum başıma geldi dedi diyor. Sen herhalde dinden çıkacaksın dedi diyor. Benim ayağıma diyor demirden bir zinciri bağladı. E şimdi o da çocuğunu sapıtmamasını istiyor şimdi. Adam da haklı. Yani şey olarak sen nasıl kendine göre bir kuralların var o da öyle. Beni diyor sen diyor bir kere gönderdik başımıza iş açtın diyor. Sen hiç sağa sola gidecek adam mısın? Ben seni niye hapsediyordum? Bak anlaşıldı. Yeniden hapis diyor. Koydu beni diyor bir odaya. Ondan sonra tabii yanıma gidenler gelenler oluyor evden öyle hepten tabii işkence değil. İşkence değil çıkamıyor. Ama tabii annesi var, ailesi var, gelen var, giden var. Ev işlek yer. Sonra birisi geldi diyor hatırımı sayacak. Dedim ona ki diyor ya benim tadı ağzımda kaldı. Şunlar Allah'a ibadet eden adamlara. Bir daha da beni göndermiyor. Ben ne yapacağım? Sen dedim diyor. Git onlara. Selam söyle. Bu sizin dininizi çok beğendim ama daha henüz bir şey anlamadan, giremeden, edemeden dine. Ben böyle yine hapis oldum. Ben bu yolu nasıl bulabilirim? Bu dine nasıl kavuşabilirim? Onlardan bir fikir sor dedim diyor. Bana haber getir. Ondan sonra o bana gelenler gittiler, geldiler, dediler ki bu dinin aslı şu anda merkezi Şam'da. O Fars diyarına biraz uzak tabii. Bu yani asıl psikoposlar, rahiplerin en büyükleri, alimlerin en büyükleri merkez Şam'da. Dedim ki diyor, yani bunlar şube gibi işte küçük bir azınlık orada. Oradan size adam geliyor mu Şam'dan, merkezden? Geliyorlar. O zaman Fazinuni bana mutlaka haber edin. O Şam'dan esas merkezden alimler gelirlerse siz bana mutlaka bildirin, ben bir yolunu bulacağım dedim diyor. Yaparız dediler diyor. Ondan sonra gel zaman git zaman Şam'dan ticaret için Fars diyarına gelmiş. Bu dinlerin ekserisi de tüccarlarla şey yapar. Mesela Endonezya, Malezya, o adaların hep Müslüman olması Yemenli ulemanın, evliyanın şeyidir. Fakat Yemenli ulemayı, evliyayı, seyitleri, habib derler onlar. Seyitlere, Yemenliler, habib derler. Onları da oraya getiren tüccarlardır. Onlar deniz yoluyla, şurayla, burayla ticarete gelmişler. Alsat yapayım derken o alimler de onlarla gelmişler. Veya o sonra gitmiş alime demiş ki orada güzel mütevazı insanlar var falan. Oraya sen de gel bir dahaki sefer bizden. Hep din böyle yayılmıştır. Şu anda dünyanın en fazla Müslüman nüfusu var. Endonezya. Orası Müslüman değildi. Hep Yemen'in habipleri, seyitleri Müslümanı. Ama başlangıç noktası nedir? Ticaret. Yani tüccarlarla başlamışlar. Burada da ticaret ayağına Şam'dan gelir giderken Fars diyarında efendim bu bir kısımlarını işte o zaman hak dine çevirmişler. Sonra o haber elçi yaptığı adam geldi dedi ki Hazreti Selman'a bir takım tüccarlar geldi Şam'dan. Yani hem tüccar hem ticaret hem ziyaret işte hem diyanet. İşleri burada o şeylerle Hristiyanlarla buluştular. Peki o zaman sen onlara git haber ver de ki ne zaman burada kalacaklar tabi o zaman şimdiki gibi akşam uçağıyla dönemez. İşlerini bitirmeye yakın, ben çünkü buradan çok erken hareket edemem, bana desinler, biz şu kadar zaman sonra geri Şam'a döneceğiz diye, ben de ona göre bir hesap kitap yapacağım. Efendim, işlerini bitirmeye yakın onlara iltihak etmek istiyorum ama nasıl ben kaçacağım buradan, çareme bakacağım. Tabi babası da onu böyle hapishane derken şey hapishanesi değil, evden çıkartmıyor. Bunun üzerine o aradaki kişi geliyor, haber ediyor, onlar işte şu gün şu vakitlerde Şam'a doğru geri dönecekler. Sefere çıkacaklar. Peki. Ben de diyor ona göre planım şey mi yaptım artık neyse. Ayağımdaki demirleri yani o zamana kadar da babaya hürmeti var, saygısı var şey yapmıyor ama çok. Ondan sonra yolunu buldum diyor işte. Demirleri attım. O gittiğim kilisenin oraya oradaki Şam'daki tüccarlara tüccarlarla beraber doğru Şam-ı Şerif'e. İlk diyor seferim daha oradan memleketine çıkmamışım. Geldim Şam'a. Şam'da baktım herkes Nasara. Dedim ki bu dinin en eftal adamı kim? Bak. Önüne gelenle iktifa etmeyeceksin anlaşılıyor. Buldum burada bir şey. Hazır oturayım aşağı demeyeceksin. Alim. En büyük alim kim? Demek onu soracaksın. Veli, şeyh, dolu. En eftal kim? Bunu soracaksın. Eftali arayacaksın. Anlatabildim mi? Hazreti Selman nasıl Selman olmuş? Önüne gelene takılmamış. Eftal kim? En faziletliyi bulacaksın. İslam sana bunu emrediyor. İslam da bunu söylüyor zaten. Âli himmet olun. Ne demek? Aza kanaat etmeyin. Dünyalıkta aza kanaat edin. İlimde, dinde, fazilette, takvada aza kanaat etmeyin. En iyisini bulacaksın kardeşim. Biz ne yapıyoruz? Dünyada en iyisinin peşine düşüyoruz. Ahiret işlerinde bizim imam da idare eder. Anladın mı? Sizin imam kardeşim Fatiha'yı yanlış okuyor. Öyle imam var arkasında namaz olmaz. Ben bazı rast gelirsem yad ediyorum. Adamın ne okuduğu belli değil ya. Ne çekme var, ne met var, ne cezim var, ne harf var ya bir şey yok. Şimdi bize yakın burası. Kardeşim men sallâ halfe tekîn fe kâdemâ sallâ halfe nebî. Takva bir alimin arkasında kılarsa bir peygamberin arkasında kılmış gibi diyor hadis-i şerif. Sen niye takvayı aramıyorsun? Tabi taze takva yetmez. Bir fıkıh da lazım, meharic uruf lazım, şu lazım, bu lazım. Haramdan sakınan lazım. Sakalsız imamın arkasında namaz olur mu? Olur. Yarım tutamın arkasında olur mu? Olur. Ama bu İsmail Hakkı Tekkesi'nin sahibi, Ruhul Beyan sahibi İsmail Hakkı Hazretleri ne diyor? Ve fi salat nefsi kerahattan hali değil diyor. Çünkü hiçbir fıkıhçı bir tutamdan aşağıyı mubah saymamış. Sen ne diyorsun? Aman şimdi... Takva adam mı kaldı, şu mu kaldı, bu mu kaldı? Arayana var. Arayan buluyor. Ama din işine geldi mi idare eder. Zaten o zaman diyor ki, bari ben evde kılayım. O zaman camiyi de hepten terk ediyor. Hiç olmazsa bak, sakalsız da olsa, kısa sakallı da olsa, camide cemaatle kılmak, evde tek kılmaktan 27 derece yine de eftaldir, tek kılmana hiç fetva yok. Yecüzü caiz değil demiş adam. Ulan yecüzü caiz değil olur mu demiş ya. O zaman la yecüzü ne demiş? O hiç caiz değil demiş zaten. Yani Arapça bilenler anladı tabii de. Size yecüzü caizdir desek de değil desek de belki yuttururuz ama yutmayın da kardeşim, niye yutuyorsunuz ya? Ha. Eftal kim dedi? Hazreti Selman. Ama mutlaka imam sakalsız da olsa cemaata gidin ve cemaattan ayrılmayın, kılın. Ama sakallı olursa daha faziletli olur. Bir tutam olursa esas sünnete ittiba etmiş olur mesela. Ama adamın sakalı var, affedersiniz, konuşturacak beni şimdi, ayakta işiyor yani. Böyle sakallılar da var. Bu da tehlikeli. O sefer sakalı var, abdesti yok yani. Bunu ne yapacağız? Sakalsızın hiç olmazsa namaz olur arkasında, yine farzı düşer. Abdestsizin arkasında hiç olmaz. Bu da istinca bilmez, istibra bilmez. Ne yapacağız şimdi? Onun için takva başka bir şey. Tabii ki haramdan sakınmak, tıraştan kurtulmak, o da takvaya giriyor ama şimdi istincasız, istibrasız abdest mi olur ya? Durum vahim yani, vahim. Ancak kadro, kadro, kadro, kadro, maaş, imtihan. İmtihan edecek adam kim? Kim imtihan edecek? İmtihan edeni kim imtihan edecek? Hadi bakalım şimdi. Allah, çok zor zamana geldik. Dedi, bu dinin eftali kim? Dediler ki falan kenisede, mabette, oranın sahibi bir rahip var. Baş rahip var. Üskuf ona diyorlar. İşte Arapçada, Türkçe'de psikopos gibi bir şey. Türkçe değil, o da gavurcadır. Gittim diyor. Dedim ki diyor, ben seninle beraber burada ibadet etmek istiyorum. Allah'a dua etmek istiyorum. Efendim senden ilim almak istiyorum. Hayırlar öğrenmek istiyorum. Ne meraklı adam şu Hazreti Selman. Dedi feküm mü? Tamam buyur. Ben de diyor devam ettim. Fakat diyor baktım işler iyi gitmiyor. Niye? Ancak para geliyor. Altın geliyor. Millet onlar bizim şu işimiz var işte şunu şimdiki gibi bilmiyorum, günah çıkartma işleri var mıydı da altından cennetten arsa bile satıyorlar. Ondan sonra millet diyor bayağı para getiriyor. Bakıyorum diyor fakirler geliyor. Bu rahip bir kuruş verdiği yok. Ne yapıyor bu dedim diyor ya paraları. Öyle ibadet yapacağım, kafanı kuma gömmeyeceğim. Eftal kim falan adam. Tamam eftal diye gittin. Ondan sonra bir de baktın adamın yanlış işleri var. Madem buna eftal dediler o zaman bu eftaldir. Öyle de değil kardeşim. Allah insana akıl şuur vermiştir. Kıyas yapacaksın. Bir bakacaksın yani. Baktım diyor bu adam paraları cukka yapıyor. Yığdı paraları. Epey durmuş yanında. Ama diyor ben doğru dini öğretti bana diyor yani. İbadetimi yapıyorum diyor. Zikrimi, duamı yapıyorum. Bir sorun yok. Ama diyor kimseye bir şey vermiyor ya fakire miskine diyor. Çok sinirim bozuldu diyor ben buna. İşte Allah için buğuz. Allah için buğuz. Seni batıla götürene öyle hocadır, hacıdır o da olmaz. Yanlış iş yapana da Allah için. Buğuz ettim diyor. Zaten diyor kısa zaman geçmeden öldü diyor. Ölünce diyor geldiler bütün millet işte baş rahip şudur budur bunu defnetmeye geldiler. Dedim inna da racülüsü ye'murukum bis sadaka ve yurakibukum fiyâ hatta edâ cemaatumu aile iktenezehâ. Dedim ki diyor ya bu adam bozuk adam. Siz şimdi bunu aziz maziz ilan edip de evliya zannetmeyin. Bu adam bozuk adam dedim. Ne diyorsun ya dediler diyor. Ben deneyim miydi bozuk. Niye bozuk? Ya paraları siz veriyordunuz buna hayır hasanat. Bu yığdı paraları, stok yaptı, hazine yaptı. Paraları bir fakire vermezdi bu diyor. Aa, öyle mi dedi? Ama alamet üzerlik. Alameti nedir? Delilin ne dediler diyor bana. Cemaat. Mabedin cemaati. Denelim de, uhricuken zeyullekum. Hazinesini sakladığı yeri biliyorum diyor. Çıkarayım isterseniz dedi diyor. E çıkart bakalım dedi diyor. Yedi küp diyor, altın dolu küpü diyor. Gittim çıkarttım diyor. İşte oraya stok ettiği yeri görüyor ya. Yapma ya dediler diyor. Bunu toprak kabul etmez. Asalım taşlayalım dediler diyor. Hepsi birden helal olsun heriflere. Bastılar dar ağacına diyor. Bastılar taşı diyor. Tabii Hazreti Selman'ım neler görmüş ya. Ondan sonra ve cahu bir racülün ahar. Dediler ki Heyet olarak, şimdiki dernek gibi bir şey herhalde. Bu adamı seçtik dediler diyor. Rahip olarak fecalü mekanı. Onu da onun yerine bir alim seçecekler. Dinini bilen birini koyacak. Ne yapsın adamlar? İbadet yapacaklar. Onlar da iyi niyetli. Yerine bir adamı tayin ettiler diyor. Velâ vallâhi yebne Abbas. Hazreti Selman anlatıyor. Öyle bir rahip geldi ki diyor mübarek adam, bir ibadet, bir hakiki din adamı diyor. Ey İbn Abbas, ma ra'aytu raculen kattu la yusallil khams ara ennehu eftalü minü ve eşeddü ihtihaden ve la zühden fid dünya ve la edebe leylen ve neharan ma a'lemuni ahbebtü şeyen kattu kable hubbihi. Vay be! Hazreti Selman diyor, İbn Abbas'a diyor, vallahi diyor, şu anda sahabe içinde gördüğüm beş vakit namaz kılanlarda da ondan eftalini görmedim. Ondan şiddetli gayret edenini, o sahabe makamını kastetmiyor. Yani ibadette ondan daha üstün ibadet yapan, ondan fazla gayret yapan, dünyaya ondan soğuk, dünyaya hiç metelik vermeyen, gece gündüz sıralı zikir yapan böyle bir adam görmedim. Öyle sevdim, öyle sevdim, anamı babamı sevmedim. O adamdan önce, o adam kadar kimseyi sevmedim. Allah için sevdim diyor. Adam arıyor çünkü adam. Allah adamı arıyor. Arayan da buluyor kardeşim. Biraz imtihan oluyor yani. Bu yollarda biraz imtihan olur. Baştan bir yol kesen eşkıyaya falan çatabilirsiniz. Şudur budur. Ama ben bakıyorum. Yani iyi niyetle bu yollarda arayış içine giren Müslümanlar mutlaka sonunda hakikati buluyorlar. O arada Kuttahat Tarık eşkıya bilmem ne Hacı Hoca kılığındakiler de varsa da sahtekar mahtekar onlardan da kurtuluyor. Ve onların da ne mal olduğunu bir zaman sonra anlıyor. Çünkü Allah anlatıyor. Celle Celal bir feraset vermiş yani. Siz benim hala ne mal olduğumu anlamadınız. 40 senedir geliyorsunuz yani. Sizde de bir sorun var gibi geliyor bana yani. Sizde de mi bir sorun var acaba? Neyse 40 senedir gelen de kalmadı da ne? En fazla geleniniz kaç seneliksiniz yani? Ben diyor o zatın yanında hizmete devam vefat edeceği yanaştı. Artık son nefeslerinde hep beraber ibadetlerdir. Onlar evlenmemişler. Hep ibadet. Vefat edeceği zaman dedim ki diyor, ya filan, ey mübarek falan zat, kad hadarake ma terâ min emrillah, Allah'ın emri ecel geldi gibi görünüyor. Yani senin durumundan o anlaşılıyor. Ve inni vallâhu mâ ahbebtü şeyen kattu hübbeke, seni sevdiğim kadar vallahi hiç kimseyi sevmedim. Sen Allah dostusun, seni çok sevdim dedim. Femâ te'murunî ve ilâ men tuvassînî, bana ne emrediyorsun? Ben şimdi kime gideceğim? Hangi alimden ilim alayım? Kimden ibadet öğreneyim? Mürşit arıyor. Beni kime vasiyet ediyorsun? Ya da bana kimi tavsiye ediyorsun? Dedim diyor. Bak ne akıllı insan. Orada telaşa düşüp de ölüyor derken önce neyi soruyor? Ben kime bağlanacağım şimdi? İrtibatsız, bağsız kalmayayım. İnsan asla bir alimsiz, bir mürşitsiz kendi başına Allah'ı bulamaz kardeşim. Bulamaz. Bak Hazreti Selman'a. Orada o kadar din öğrendi, ilim öğrendi, ibadetleri öğrendi. Ama yine ne diyor? Hayatta olan birini bulmam lazım. Senden sonra ben ne yapacağım diyor. Bu çok önemli bir şeydir. Vasiyettir. Kâleli İbni dedi ki bana diyor, oğlum vallahi mâ âlemu, ben buralarda daha bizim gibi ibadet eden hak üzere adam kalmadı dedi diyor. Daha Şam'da kalmamış, düşün merkezde. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam gelmesi yanaştı artık yani. Demek ki İsa Aleyhisselam'dan hemen hemen 500 seneler falan geçmiş olması lazım. 500 sene geçti çünkü arası 560 sene falan. Çünkü Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem yanaşıyor artık. Buralarda ben bir adam bilmiyorum. İlla racülen bil mevsili fe'ti feyneke setecidu alâ misli hali. Musul'da bir zat var dedi diyor. Musul'a gidersen aynı benim manevi halim üzere o zatı bulabilirsin. Buralarda bulamazsın dedi diyor. فَلَمَّا مَاتَ bekledim vefat etsin. Vefat etti. لَحَكْتُ بِالْمَوْسِلِ Musul'a gittim diyor. İşi gücü yok. Ana, baba, iş, güç, hanım, yok. Allah'ın dini. Hazreti Selman böyle bir zat. Kalktı oradan Şam'dan şimdi. Gittim Musul'a diyor. فَتَيْتُ sahibi. Oradaki mabedin sahibi olan zatı, rahip olan ibadetli zatı. Buldum diyor. Kur'an-ı Kerim de methediyor onları. Ve ruhbaniyeten ibtedauha. Ruhbanlığı ben onlara farz etmedim. Az yemek, az içmek, az konuşmak, az görüşmek, evlenmemek. Bunun farz değildi. Mâ ketebne alim. İlle ibtigâ rıdvanillah. Benim rızamı aramak için çok ibadette gayret için kendileri yaptılar bunu. Ama fe mâ râhu hakkâ riayetâ. فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَاتِهَا Hakkıyla riayet etmediler. Yani Allah bana verdikleri sözleri sonra kendileri bozanlar oldu. Ama فَاَتَيْنَ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا مِنُوا مَجْرُونَ Sebat eden, iman edenlere ecirlerini verdik diyor. Yani ne demiyor? Ben farz etmediğim işleri kendileri uydurdular. Ben de ecirlerini vermedim demiyor. Kendileri bana nafile olarak söz verdiler. Söz verince de kendine ne yapmış oluyorsun? Vacip etmiş oluyorsun. Benim şimdi yarın koyun kesmem farz mı bana? Kurban bayramı mı yarın? Benim yarın kurban kesmem vacip mi? Değil. Ama dersem Allah için yarın kurban kesmek benim üzerime adak olsun dersem vacip oluyor mu? Oluyor işte bunun gibi. Ben onlara farz etmedim ama kendileri bana adak etti, söz verdi diyor. E niye böyle iş yaptılar demiyor bak. İşte tasavvufun delili budur derdi Ali Haydar Efendi babamız. Ben 5000 la ilahe illallah diyeceğim. Farz değil, vacip değil. Nereden çıkarttınız? Ya ben Allah'a söz verme hakkım var. Söz veriyorum, sözümde durursam Allah da ecrimi veriyor. Tarikat bidattır. Sensin bidat. Ne bidatıdır tarikat? O zaman adak yapman da bidat olur. Allah sana farz mı etti? İkide bir adak yapıyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Ama söz verince de durman vacip oluyor. İki rekat abdest şükrü namazı. Abdest şükrü namazı kılman farz mı? Vacip mi? Nedir en fazla? Sünnettir. Ama abdest şükrüye durdun. Durunca da bozdun. Bozunca ne oluyor o iki rekat sana? Vacip oluyor. Başladın çünkü. Başlayınca vacip oldu. Perşembe günü oruç sünnet. Şimdi önümüzdeki perşembe oruç tutuyorsun. Ya önümüzdeki pazartesi yarın oruç tutuyorsun öbür gün. Farz mı vacip mi? Değil. Başladın. Sonra misafir geldi. Misafire de ikram verdin. Misafir dedi ki buyur sen de ye. Sen de dedin ki ben oruçluyum. Misafir de dedi ki ben senin yanında içimden geçmez. Bu sefer sen de ne yapman lazım? Misafir yesin diye bozman uygun olur. Öğlenden evvelse. Uygundur, bozarsın. Niye bozarsın? E misafire ikram edeceğim, ben de yiyeyim, onun iştahı açılsın falan filan. Sonra o pazartesiyi tutmak sana ne oluyor bir daha? Vacip oluyor. Bu tarikat işi böyle. Sen buna girmeye farz vacip demiyoruz ki. Ama Allah'a söz verdin, günde 5000 la ilahe illallah diyeceğim sen. Söz verirsen sözünde durman adak gibi oluyor. Kaza namazı gibi oluyor. Yapamazsan da kaza ediyorsun. Çünkü ve kesirun minhum fasikun. Ruhbanlığı çıkaranların çoğu fasık oldu ama içlerinde bazıları ahde vefa gösterip büyük evliya oldu diyor. Kur'an söylüyor. Bunu da iyi anlayın yani. O zamanki zatlar az yiyor, az içiyor, devamlı ibadet ediyor, evlenmiyor şu bu. İslam'da evlenmeme tarafı yok bu işin. Ama İslam'da o noktada ruhbanlık yok. Ama az yemek, az içmek, az uyumak, az konuşmak, az görüşmek var zaten teşvik edilmiştir. Velakin evlenmeme tarafı bir tek İslam'da müsaade edilmiyor. Bunun dışında da efendim devamlı ibadete kendini çok ayırmak fazilettir. Ama yapabilirsen. Yapamayacağın işi de Allah'a söz verme tabii ki. Atak yapma, söz verme, yapabildiğin kadar yap. Ama söz verdin, o zaman yapmak durumundasın. Bu zatlar öyle zatlar yani. Ama o zaman da meşru. Baktım diyor, geldim Musul'a diyor. Mabedin sahibini buldum diyor. Baktım bir ibadet, bir gayret. Dünyaya karşı metelik vermiyor. Dünyaya soğuk, zinete bakmaz, süse bakmaz, yemek içmek aramaz. Ha, baktım diyor, o zata benziyor. Geldim dedim ki diyor, falan zat vefat etti. Vefat etmeden evvel beni sana vasiyet etti. Ben onun vasiyeti üzere sana geldim. Seninle beraber ibadet yapacağım. O da dedi, fekim ey büneyye. Yavrucuğum, onlar hep yaşlı o zaman. Yaşlı zatlar. Yavrum o zamanlar uzun ömürler de var tabii. Ey evladım dedi diyor, oğulcağızım. Tamam, bizim şeyde, mabette ibadete devam. İkamet et dedi diyor. Ben de onun yanında ikamet ettim diyor. Aynı diyor Şam'daki o zat, ibadet ibadet hiçbir sorun yok. O da vefatı yanaştı. Hepsi ona ahir ömürlerine yanaşmışlar. Dedim ki diyor falan beni sana vasiyet etti gönderdi. Şimdik Allah'ın emri senin de başına geldi. Feyla men tuvassin için sen beni kime vasiyet edeceksin? Ben kime gideyim? Yeter artık ya, ben artık alim oldum. Ben de gideyim bir yer açayım değil mi? Bizde hemen bir tekke açarlar yani böyle bir tekke. Az daha Mekke açacaklar da Mekke Allah'tan şubesi yok yani. Ondan sonra hemen bir falan. Ya kardeşim bir dur bir dur. Mürşitsiz olmaz. Ham mısın halat mısın belli değil. Hemen ben oldum bilmem ne, bir sene iki sene bir şeyler dinliyor. Hemen başlıyor hoca oldum hareketleri. Yapma be kardeşim. Biraz haddini bil, biraz şey. Bir icazet al. Hocaların sana icazet vermeden, çoğu talebe icazet almadan bırakır gider. Niye icazeti beklemez? Ama sıkıldım bilmem ne işte, o hocayı mı dinleyeceğim, şunu yapacağım, ben bayağı anladım zaten. Millet bana da hoca diyor, elimi öpmeye başladı. Halep müftüsü gibi sarı sararsan, sakal da bir tutam, cübbeyi de giyersen millet öper abi. İlmin ne kadar var? Ben 12 yaşında kürsüye çıktım, sohbet ettim. Efendinin de yanında olduğum için, herkesin efendi yanında olduğum için çok seviyorlar. Yaşlı yaşlı adamlar, 70 yaşında adam benim elimi öpmeye kalktı. Bu sefer ben vaaz ediyorum, kürsüden iniyor, bütün millet hürmet ediyor, hocam hocam. Halbuki ben o zaman kulaktan dolma, efendiden ezberliyorum bir şey. İbareye sökemiyorum ama ezberim kuvvetli. Satış da var. Çene kuvvetli. Adam beni hoca sanıyor. Şimdi bile ben alim malim değilim ya. Nerede alim görmemişsiniz siz? Siz alim görmemişsiniz, kıtlığa çatmışsınız. İşte Süleyman Çelebi diyorsunuz yani. Ama alimler biz gördük yani. Biz gördük, bizim de görmediğimiz kitaplarda bir de duydu, okuduğumuz alimler falan var. Yani onların yanına yanaşılmaz yani, anladın mı? Yanaşılmaz, hiç. İddia değil. Hayalimden geçiremiyorum o alimleri ya. Onları biz okuyoruz kitaplarını, bunların ilmine. Yetişilir mi kardeşim? Sen ne diyorsun? Alim mi görmemişik? Erzurum'da hocanın biri, o da büyük müderris yani. O okutuyor o zaman Osmanlı'nın son dönemi. Yani işte okuturken falan orada halakası da bütün ulema gelmişler. Ömer Nasuh Efendi Erzurumlu, o da memleketi ziyarete gitmiş. O da gelmiş halakanı kendi camiye girmiş yani, o da okutuyor falan. Ahkam kesiyor, şudur budur, o da büyük müftü. Talebeler de falan bizim bir hocadan büyük hoca yok zannediyorlar. Görmemiş olunca öyle oluyor tabii. Ondan sonra efendim hoca efendi kimsiniz falan, işte buralardan değilsiniz herhalde, tanıyamadık falan. Ömer Nasuh meşhur ama tabii o zaman, o arada o onu rastlamamış. Dedi ben Ömer dedi. Bu sefer hepten şüphelendi şimdi. Nasuhisi de var mı dedi hocam dedi. Var dedi. El Fatiha dedi, kitabı kapattı kardeşim. Şimdi talebelerine de sorsan Ömer Nasuhi kimmiş diyecek. Görmemişsin, çocuğu olmuş sen. Şimdi hocandan başka adam görmemişsin, tamam, ama şimdi Nasuhisi de var mı deyince adam kitabı kapatırsın yani. Biraz hemen ben evliya oldum zannetme, hemen ben hoca oldum sanma. Üstadın, mürşidin kim ise sana cevaz vermeden, yol vermeden kendi kafana işlere kalkma. Edebini takın kardeşim. Bak diyor, beni kime vasiyet ediyorsun diyor. Kaç tane orada evliya görmüş eski ümmetlerden, görüyorsun. Hepsinin yanında senelerce ibadet etti bu zat. Ama yok, bir sağ olan, hayatta olan bir zata mutlaka tutunmak lazım. Sen beni kime vasiyet ediyorsun? Dedi, ma alemu ey buney. Kime diyeyim evladım dedi ya. Kimseyi de bilmiyorum. İlla racülen bin nasibin. Nusaybin deniyor şimdi adı. Şimdi bizim burada Nusaybin. Nasib, Arapçası nasibindir. Nusaybin'de bir zat tanıyorum. Hepsi birbirini tanıyor. Görüyor musun böyle? Biz 40 kişiyiz, birbirini tanırız hesabı. Ve bu alâ mâ nehnü fî fel hakbi. Bizim yolumuzu bozmadan koruyan, yani İsa Aleyhisselam'ın yolunu, o var. Git ona bari benden selam söyle. Felemma defenne, onu da defnettik diyor. Lehittu bil ahari, gittim Nusaybine. Fekultu lehu ya fulan, ey mübarek adam. İnne fulane nefsab ila fulan. Bak ben gittim önce Şam'a. Şam'da bir adam bozuk çıktı. Ondan sonra mübarek bir zat geldi. O beni tavsiye etti, efendim gönderdi Musul'a. Sonra o vefat etti. O gönderdi Musul'daki vefat etti. O da şimdi beni sana gönderdi. Ne yapalım dedim. Dedi fekim ey buneyi, ibadete devam evladım, ne yapacağız dedi. Gel dedi, zikredelim. Bu nasıl bir zor bir şey biliyor musun? Yemek, çay, kahve, böyle bir şeyler yok. Ölmeyecek kadar yiyorlar, ölmeyecek kadar. Desen ki böyle sapsarı kesilmişler desen. Ot yemekten sapsarı, yeşillenmişler yani. Bu çok zordur onların, o zamanki ibadet çok zor. Şimdi bu kadar kolay, 5 vakit namaz kılan yok arkadaş ya. Ne kadar bir berbat bir duruma geldik ya. Azimler münfesik olmuş. Ondan sonra فَاَكَمْتُ عِنْدِ عَلَى مِسْلِ صَحِمِ حَتَّى حَضَرَتُ الْوَفَاتِ. Baktım diyor, o da mübarek. Zaten ondan sonra diyor hep şeyler tuttu diyor birbirini. Referanslar, frekanslar, durum iyi. O baştan ilk gittiği vasiyet üzerine gitme diyor. Rastgele soruşturmayla gitti. Burada hep vasiyetler ehlinden aldığı için onunla da ibadet, ibadet, ibadet, onu da vefat, mübarek 250 sene yaşarsan herkesi gömersin tabi. Bu sefer dedim diyor ne olacak? Fakültü lehu dedim. İnne kad hazara kemin emla teala ma tera ve kad kâne evsâbi fulân ulâ fulân ve fulân ilâ fulân ve evsâbi fulân ilek. Ya ben ne yapacağım ya? O vefat etti gittik ona o vefat etti. Oradan duruyoruz bir sene iki sene. E şimdi sen de Allah'ın emri geldi. Ecel geldi. Yani yaşlı zatlar hepsi. E sen feyle amentü vasıyın. Sen beni kime göndereceksin? Vasiyetini kime yapıyorsun? Dedim ey Büney. Vallahi ma alem ahaden ala misli ma nahnu aleyh. Bizim ibadet işimiz, bizim halimiz, makamımız zor. Bizim şeyimizde adam kalmadı. Ancak seni kime göndereyim? İlla racülen bi ammuriyete min ardı Rum. Rum toprakları. Rum toprakları nereler? Buralar. Erzurum. Rum diyarı. Buralarda o zaman hep kimin hakimiyeti var? Rumların. Yani Bizans toprakları. Bizans topraklarında Ammuriye diye bir yer var. Ammuriye'de Bizat var. Fethi feynneke setecidu alâ makun âle. Git onun yanına ibadete müracaat et. Aynı bizim halimiz üzere ibadette bulacaksın. Ammuriye neresi? Şu anda Afyon'un sınırları içinde. Buraya yakın. Ben Sivrihisar diye de biliyordum. Şimdiki tam adı neydi hocam? Ammuriye'nin şu andaki bölgesel adı ne? He? Emirdağ, evet. Emirdağ'da, Afyon Emirdağ'a yakın antik bir kent durumunda. Hazreti Selman orada çok uzun kaldı ibadette. Buraya geldi. Allah için geziyor. Arıyor. Bulana kadar devam. İşte öyle ararsan sonunda Resulullah'ı bulursun. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Aramayan ne yapacak abi? Nereden nereye ya? Geldi buraya. Evet Emirdağ dediğin oradaki antik bir şehir olarak geçiyor. Ammuriye'ye geldi. Hatta belki de o kalıntılar bile var. Orada bilmiyorum kilise halinde mi duruyor. Hazreti Selman'ın ibadet ettiği makam da kaldığı yerde antik bir yer şeye de uğramış. Eskişehir'in Sivrihisar mı var? He? Sivrihisar'da da antik bir yer var. Orada da Hazreti Selman ibadetle meşgul olmuş. O oralarda bulundu yani. Aslında burada kalalım. Bir daha ay mutlaka gelirsiniz. Evet. Amuriye'ye geldi abi. Bizim Afyon'a kadar geldik abi şimdi ben. Nereden geliyoruz abi? Acemistan'dan Afyon'a geldik. Tamam. Hakikaten bana da yazık. Çünkü bana yazık şu. Derslerim var, kitap yetiştireceğim. Bana müsaade edin inşallah. Tamam. Haftaya kaçı? Haftaya ayın kaçı mübarek? Ay söyle. Aralığın kaçı? 1 Aralık düz hesap. Şaşırtma yok. 1 Aralık cumartesi. Yatsı namazında buradayız inşallah. Bakalım Hazreti Selman işini dinleyen de baş edemeyecek bunlar. 12'ye kadar bitmez. Onun için Amuriye'den sonra neler gördü neler. Hazreti Selman radıyallahu anh Rabbim şefaatine nail eylesin. 1 Aralık cumartesi Allah Teala sohbetimizde bizleri buluştursun. Evet dua edeceğiz. İnşallah. Fikret amcamızın gelini Hacı Hanım ismi neydi? Fatma ablamızın ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah Allah Allah. Ruhunu şad eyle. Kabrini nur eyle. Hacı Fikret'in gelini bu yola hizmet etmiş. Bu yolun kadınlarından sen onun ya Rabbi seyyiatını mahveyle. Hasenata tebdil eyle. Geçmişlerimize rahmet eyle. Şehadetlerimizden hasıl ecr-i mesubatı hediye eyledik. Vasıl eyle. Geçmiş bizim bu cemaatlarımızdan da kabirlerinde hediye bekleyenlerinde ruhlerine vasıl eyle. Amin. Subhane Rabbiyel Aliyel Aliyel Vehhab. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin. فعلى آله وصحبه أجمعين اللهم نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قولنا وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قولنا وعمل اللهم نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allahümme ne aselüke minel gayri kulli acilihi ve acilihi ve alimna amni ve ma lem ne'alem. Ve ne'udübüke minel şerri kulli acilihi ve acilihi ve alimna amni ve ma lem ne'alem. Allahümme ma qaddayte lena min qadda fece'ale akıbetehu reşeda. Allahümme rabbena atina min ledünke rahmeten ve heyyi' lena min emrina reşeda. Allahümme rabbena atimim lena nurana ve gfir lena inneke ala kulli şeyin kadir. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Hazreti Selman Efendimizin şefaatlerine bizi nail eyle. Ha, bir dahaki ay dersi bitirmeye muvaffak eyle. Manileri izale eyle, yardımcıları ziyade eyle. Onun gibi seni hak yolda, senin yolunu bulmak, mürşit bulmak ve sana vasıl olma yolunda bize de bir nebze gayretler ihsan eyle. Onun aşkından, onun şevkinden, onun ibadetlerine bize de bir nebze ihsan eyle. Ya Rabbi buradan dağılmadan affeyle, mağfiret eyle. Çocuklarımızı terbiye eden aciz kaldık, hayırla ıslah eyle. Uyuşturucuya müptela olanlara Ya Rabbi halas eyle. Geçen bir tanesi gitti babasından zorla para istemekten, babası vurmak zorunda kaldı. Babasına bıçak çekti. İşte babası hapse gitti, o mezara gitti. Daha nice böyle haberlere yansımayan hadiseler var. Kurban olduğum bu Müslümanların çocuklarını uyuşturucudan kurtar Ya Rabbi. Bunlara uyuşturucu satanları kahreyle Ya Rabbi. Lanet eyle Ya Rabbi. Ocaklarını batır Ya Rabbelan. Ellerini kıpırdatacak mecel verme Ya Rabbelan. Bu emniyet mensuplarına, askere, polise de bunları yakalamak için tam bir ilham eyle Ya Rabbi. Bu işi tam kökünü kurutmalarını nasip eyle Ya Rabbi. Sen Fazl-ı Kerim'de gevşeklikten muhafaza eyle. Allah'ım çoluk çocuklarımıza kötü alışkanlıkları olanlara tevbe nasip eyle. Namaz nasip eyle, zikir nasip eyle, ibadet nasip eyle. Bizlere de bu yolda devam, şebat, istikametler nasip eyle. Amin diyenlerine harcı hemden azade eyle. Ya Rabbi sen Fazl-ı Kerim'inle Ya Rabbi. Askere giden kardeşlerimize de hayırlı başarılı hizmetler yaparak dönmek salimen ganimen nasip eyle. Askerimiz, polisimiz bizi koruduklar. Sen de onları muhafaza eyle. Güvenlik güçlerimize Ya Rabbi her türlü terör faaliyetler, suçları durdurmak için muvaffakiyetler ihsan eyle. Onların da bu hizmetlerine karşılık, onların da yuvalarında huzurlar ihsan eyle. Çoluk çocuklarına hidayetler ihsan eyle. Sen Fazl-ı Kerim'ine Ya Rabbi bu milleti yeniden dinine döndür Ya Rabbi. Kur'an'a, sünnete, ehli sünnete çevir Ya Rabbi. Ehli sünnet alimler arattır, buldur Ya Rabbi. Ehli bidatı dinlemelerinden muhafaza eyle Ya Rabbi. Gönüller, kalpler, kulaklar yedi kudretindedir. Hakka çevir, hayra çevir Ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Bütün duasyan kardeşlerimizin ne hayırlı muratları varsa şu saatte ihsan eyle. Umduklarımıza nail eyle, korktuklarımızdan emin eyle. Amin, amin. Bi hurmetullah ve yasin ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين لا شرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحاب مشايخ فند بوامس خاصة إلى أرواح أمواتنا أموات المسلمين أموات الجماعة حاضرين Bursa'da asker Görkem Sevim kalp krizi geçirerek askerde vefat etmiş bu yavrumuzun da şehitimizin de ruhu için El Fatiha